Een opmars van radicaal rechts te verwachten. Dus wat er in Nederland gebeurt, denk ze hier, kan ook op Europees niveau zich gaan herhalen. Dankjewel, Kiesja Hekster. Zometeen spraakmakers. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In België blijven 27 scholen vandaag dicht vanwege een serie bommeldingen. Die meldingen kregen een aantal scholen van dezelfde koepel gisteravond binnen. Scholen voor basis, speciaal en voortgezet onderwijs in Wallonië, in de regio Brabant en in Brussel. De politie is gisteravond meteen begonnen met het inspecteren van de schoolgebouwen. De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt voor het neerschieten van 3 Palestijnse studenten. De 3 van 20 jaar liepen zaterdagavond over straat in de staat Vermont toen ze onder vuur werden genomen. 2 slachtoffers droegen een sjaal die symbool staat voor de Palestijnse zaak. Daarom wordt er rekening mee gehouden dat hun achtergrond een rol speelt bij de aanval. En winkels en consumenten zijn duurder uit omdat winkels worden gedwongen om in te kopen bij Nederlandse leveranciers. Als supermarkten willen inkopen in een goedkoper EU-land lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet en worden ze doorverwezen naar de Nederlandse vestiging van de leverancier. De inkoopprijs van 1 op de 25 producten is hierdoor gemiddeld 10% hoger. Het weer, veel regen vandaag. En die regen gaat in de middag en avond in het oosten steeds vaker over in natte sneeuw of sneeuw. De temperatuur loopt uiteen van rond het vriespunt tijdens de sneeuw tot 8 graden aan zee. ANWB Verkeersinformatie. Het is een drukke ochtendspits en die drukte neemt nu heel geleidelijk aan wat af. Zo niet op de plekken waar ongelukken zijn gebeurd. Zo staat het stil op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer 13 kilometer met ruim een uur vertraging. Het ongeluk gebeurde op de A10 Oost richting Zaanstad en de weg is daar helemaal dicht. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Zeeburg. Het verkeer wordt omgeleid via de A10 Zuid, maar daar is het natuurlijk ook extra druk. Op de A7 Groningen richting Heerenveen, daar zijn alle rijstroken weer vrij bij de afrit Friese Palen na een ongeluk. Daar staat dan wel file vanaf Leek met een kwartier vertraging. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Geertruidenberg, 20 kilometer met 2 uur vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De linkerrijstrook is voorlopig nog dicht. Omrijden kan vanaf Gorkum via Rotterdam en Dordrecht over de A15. En de A16. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 27 november en vandaag... De Spraakmaker. ...is ontwikkelingspsychologe Marielle Balledux... met wie we het gaan hebben over het belang van bewegen... en spelletjes doen met kinderen, tikkertje bijvoorbeeld. Dat is niet alleen leuk, maar het kan ook leiden tot minder jeugdhulpvragen. In het mediaforum... zien wij 2 Wildersen, zogezegd. De nieuwe, gematigde versie die we zien in interviews... tegenover de vertrouwde, uitgesproken variant op de sociale media. Je zou bijna denken, wil de echte Wilders opstaan? En verder... 2,5 jaar geleden ontdekten een boswachter en een politieman in Brabant een gigantische put met drugsafval. Na een hoop gesteggel over wie de verantwoordelijk is voor het schoonmaken van die grond, gaat het nu dan eindelijk beginnen. En die kosten lopen inmiddels tot in de miljoenen. Over dit soort gevolgen van drugscriminaliteit gaan we het straks verder hebben. En we beginnen natuurlijk met de stelling in stand.nl. Het standpunt van de VVD om alleen te gedogen is voorbarig. Deel uw ervaring op 0800 1101. Wij zullen een centrumrechtskabinet mogelijk maken, maar dan vanuit een andere plek, vanuit de Kamer. Denk, ja, ik word daar wel een beetje kriegel van, ja. Terwijl iedere peiling uitwijst dat die kiezer van de VVD wil dat ze mee gaan doen in het centrumrechtskabinet, en dat de VVD dat nou onmogelijk maakt. Denk, ga aan tafel, kom eruit met z'n allen, los het op. Ik snap er niks van. Kijk, als er een moment is waarop je als VVD verkiezingsprogramma kan realiseren met partijen die hetzelfde erover denken, dan is het nu. En we hebben de volle bereidheid om ervoor te zorgen dat ze op cruciale plekken, momenten, maatregelen de meerderheid kunnen krijgen dankzij onze steun. Dat had men gewoon aan de verkenner moeten laten weten. Ja, volgens mij neem je dan een verantwoordelijkheidsvakantie. Nou, Johan Remkes hoorden we onder meer, die ook vond dat het te voorbarig is, omdat dat pas in een gesprek met Gom van Strien zou moeten plaatsvinden en niet al op voorhand, zoals Jezielkes dus nu heeft gedaan. Is het voorbarig om al het standpunt in te nemen, maximaal te gaan gedogen en niet in een regering te gaan zitten of niet? Het woord is ook aan u. En hier aan tafel natuurlijk, om te beginnen met onze spraakmaker vanochtend, is ontwikkelingspsycholoog bij het Nederlands Jeugdinstituut, Marielle Balledux. Welkom, Marielle. Je moest meteen denken aan de leden van de partijen die vlak voor de verkiezing al aangaven het eigenlijk prima te vinden om met een PVV samen te gaan. Ja, dan is het op zich opmerkelijk, denk ik, dat dit besluit of deze standpunt nu wordt ingenomen. Anderzijds denk ik, het is ook waarschijnlijk een politiek spel. Een strategische zet. Dus we gaan zien waar het toe gaat leiden, denk ik. Zoals dat zo vaak gaat in Den Haag. Dus je bent altijd wel geneigd om even te denken van wat zijn de belangen? Zeker. Wat speelt hier dan? Want er zal wel iets achter zitten. Ja. Bart Wijndels is hier ook al voor het Mediaforum, de hoofdredacteur van Vrij Nederland. Bart, goedemorgen ook. Goedemorgen. Was dat ook een beetje jouw gedachte? Heel erg, ja. Dit is E2, E4. De openingsset in het lange schaakpotje wat we gaan volgen. We zijn verschakelen, ja. En het was trouwens... Ja, eigenlijk is Wilders in die metafoor heeft wit, denk ik, in het spel. Ja. Maar het is het begin van een lang proces. En het zou naïef zijn om nu de conclusie te trekken dat het hoe dan ook ononderhandelbaar is voor de VVD om nog mee te regeren. Jij ziet dat ook nog wel gebeuren, dat het misschien nu is, de inzet is gedogen, maar het zou nog best wel eens meer kunnen gaan worden. Ja, precies. En ik denk ook dat wij als media daar goed alert op moeten zijn. Dat we in de interviews die we mensen afnemen die nu in dat proces betrokken zijn, dat we altijd bedenken, oh ja, wat is het strategisch belang wat hier mee... Dus je ziet nu vanmorgen dat Pieter Omtzigt in de Volkskrant dan weer oproept van, ja, het is toch wel heel belangrijk dat je, als je zoveel zetels hebt, dat je de verantwoordelijkheid neemt om open te staan voor regeringsdeelname. Ja. Nou ja, wat hij natuurlijk in de Volkskrant aangaf is dat hij het licht tegenstrijdig vond dat waar een VVD nog zei toen ze op 27 zetels ongeveer gepeild werden, dat het geen probleem was. En dan heb je er 3 minder. En dan is het in één keer, we hebben zo'n verlies geleden, we gaan maar eventjes niet verder dan gedogen. Er is een groot verschil tussen de grootste zijn en niet de grootste zijn. Ja. En dingen niet consequent vinden in de politiek, daar schuilt ook een zekere naïviteit in als je dat daadwerkelijk zou vinden. Ja. Het is meer gewoon het antwoord. Het is gewoon de zet die Pieter Omtzigt nu doet op dit ingewikkelde schaakbord. En dat hoort erbij, want dat is natuurlijk ook tegelijkertijd wat we veel hebben gehoord van mensen te zeggen, we zijn die spelletjes eigenlijk zat. Maar ik weet niet of dit valt onder wat een nieuwe bestuurscultuur genoemd werd. Nee, toch? Ik zag dat in de Radio 1-app al van, daar gaan we weer met die machtspelletjes. Ja. Denk maar, daar ontkom je misschien niet aan bij een formatie of een verkenning in ieder geval, zoals het nu is. Ja, je hebt nog de mogelijkheid om met z'n allen te besluiten dat je bijvoorbeeld binnen 24 uur een nieuw kabinet moet vormen, zoals in sommige landen gebeurt. Maar ik denk, zolang je daar geen tijdslimiet aan zet, dan krijg je... Dat zou het wat zijn geweest. Wij gaan naar de mensen die gebeld hebben, en dat zijn er veel deze ochtend. Frank van der Valk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U krijgt als kiezer een wat naar gevoel, begreep ik, van wat u dus heeft besloten. Ik ben het spelletje wel zat en het hoeft niet binnen 24 uur een nieuw kabinet gevormd te worden. Maar ik vind ondertussen dat wij als kiezers een beetje in de maling genomen worden. Voor de verkiezingen melden politieke partijen zich aan wie wil er meedoen. En vervolgens beginnen ze al met uit te sluiten. Rob Jetten sloot de PVV al uit. Nu zijn er verkiezingen geweest. Dan trekt de VVD zich al terug. Misschien moeten we het kiesstelsel wel wijzigen en zeggen, in ieder geval de 3 grootste partijen vormen een coalitie, eventueel aangevuld met nog 1 of 2 of 3 kleintjes, om aan een meerderheid te komen. Ja, maar dan heb je dus in dit geval, zou je dan inderdaad, dat is dan GroenLinks-PvdA samen met een PVV. Ja, dat is toch succes precies hoe Nederland in elkaar steekt. Dat houdt elkaar prachtig in evenwicht. En dat is precies het poldermodel waar we allemaal zo trots op zijn. Ja, maar dan moet je elkaar wel wat gunnen. Ja, dan zetten we ze met z'n allen in een torentje op water en brood en ze gaan aan de slag. En mislukt het, dan gaan we toch vrolijk weer opnieuw naar de verkiezingen. Ja. Of naar de stembus. Nou ja. Het is nu te vrijblijvend. Ja. Maar tegelijkertijd, want u geeft aan D66 sluit al op voorhand uit. Daarvan kun je zeggen, je geeft de kiezer daarmee ook duidelijkheid. Jezus heeft van het begin af aan gezegd, ik sluit geen kiezer uit. Daarmee zegt ze niet, ik ga regeren, ik ga niet regeren of ik ga gedogen. Dus in zoverre is er toch niet een hoop mist opgetrokken? Nou, ik vind het wel. Kijk, je hoeft als politieke partij niet mee te doen aan de verkiezingen. Je mag ook een Jeu de Boel vereniging of een biljartclub oprichten. Je weet dat als je meedoet aan de verkiezingen, bij voorbaat dus al, dat Wilders misschien met Timmermans in een kabinet komt te gaan zitten, bij mijn idee. En doe je het niet, dan doe je toch lekker niet mee. Maar u vindt eigenlijk dan, als ik hem even doortrek, verkiezingen nu te vrijblijvend? Oftewel, er wordt niet genoeg door degene op wie gestemd is naar gehandeld of geluisterd. Maar dat kan je ook zien bij de vorige verkiezingen. Toen was de PVV ook redelijk groot. Die is al die tijd totaal genegeerd. Ja. En het CDA en de ChristenUnie waar anderhalve kiezer op gestemd hadden. Die gingen in het kabinet meedoen. Er veranderde niets. Ik bedoel, er werd wat geschuffeld met ministers en staatssecretaris. En het ging gewoon door zoals die jaren ervoor geweest was. Ik moet alleen wel denken aan meneer Van der Valk. Toen de VVD samen met de PvdA ging, die hadden natuurlijk ook echt flink tegen elkaar campagne lopen voeren. Dus die samenwerking, op voorhand zei je, die gaan niet samenwerken als je kijkt hoe die elkaar in de campagnes de tent uit hebben gevochten. Ze waren beide de grootste, zijn dus met elkaar gegaan. Ja, dat was keurig. Dat was keurig, maar er kwam op heel veel kritiek te staan. Ja, nou ja, daar moeten we dan maar aan wennen. Maar dit is nu toch ook niet houdbaar zo? Het is misschien voorbarig om die conclusie te trekken, want we weten nog niet waar het toe gaat leiden. Maar voor uw gevoel is dit in ieder geval niet de kant die we op moeten. Nee. Ik vind dat het bij de volgende verkiezingen... wij geven de Tweede Kamerleden een mandaat. Maar dan moeten ze ook na dat mandaat nog luisteren naar de kiezers. En dat is nu dus onvoldoende geborgd. Ja, begrijp ik. Dank u wel, meneer Van der Valk. Frank Van der Valk was dat. Dan naar Mario Meijer. Meneer Meijer, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. U bent het oneens met de stelling dat het standpunt van de VVD te voorbarig is. Waarom? Ja. Nou ja, omdat ik vind dat de VVD heeft lang genoeg geregeerd. 13 jaar, hè? Dus dat is best lang. En als je regeert, loop je altijd een bepaald soort van schade op. Hè? Dus ik denk dat het voor de partij heel goed is. Zij zijn 10 zetels naar beneden gegaan om het nu aan de heer Wilders en de heer Omtzigt, eventueel mevrouw Van der Pras, te laten om... te kijken of zij een kabinet met elkaar kunnen vormen. En ze zeggen dus niet van we gaan niet steunen. Ze zeggen we gaan niet meeregeren. Ja. Dat is heel wat anders. Ja, maar tegelijkertijd, en dat heb ik ook meer mensen horen zeggen, dit kabinet, het vorige kabinet, is gevallen op migratie. Dan heb je een partij die de grootste wordt, die juist eigenlijk redelijk gelijkgestemd is met wat de VVD met migratie zou willen, hè, tot op bepaalde punten. En dan ga je niet meedoen. Nee, dan kun je iets voor elkaar krijgen en dan trek je de kuttel in. Nou ja, kijk, dat wil niet zeggen dat ze het niet voor elkaar krijgen, want ze gaan het gedogen. Kijk, in 2010, zoals u aangaf, was het precies andersom. Hè? Dan was de PVV kleiner dan de VVD. De VVD was op dat moment de grootste. En die hebben ook gedoogd. Dus je kunt dat best gaan steunen. En ik denk ook wel dat het voor de partij goed is, want je loopt altijd een soort van schade op. Als je te graag meeregeert, dan geef je te veel weg. En het zet nu Omtzigt zeg maar onder druk om kleur te gaan bekennen. Op dat moment denk ik dat het wel duidelijk wordt hoe het eruit kan komen te zien. Dus ik vind het geen onverstandige keuze voor de partij. En de partij zou het kunnen gaan gedogen. De bestuurlijke ervaring moet uit de VVD komen. Dus het kan ook strategisch in handen gezet zijn natuurlijk, hè, van Paul Jissekus. Want geen enkele partij die nu zeg maar meerderheid heeft of meer zetels heeft bestuurlijke ervaring. Dus op een gegeven moment... Ze is de huid gewoon duur aan het verkopen. Duur hun huid gaan verkopen, inderdaad. En dat wil niet zeggen dat je dus de kiezer negeert. Ik denk dat het heel goed is voor een partij om terug in de coalitie te gaan. Want als zij te graag zouden willen en ze zouden weer in de regering gaan komen, dan denk ik, als je kijkt naar die andere partijen, dat er heel weinig van over gaat blijven van de PVD. Meneer Meijer, hartelijk dank. Wij gaan naar laatste nieuws. Casper Meijer komt hier net binnen. En dat heeft te maken met de verkennende gesprekken, Kasper. Klopt. PVV-senator Gom van Strien stopt per direct met zijn werk als verkenner. Dat laat hij weten in een korte verklaring. Aanleiding is een artikel van NRC van dit weekend, waarin van Strien in verband wordt gebracht met fraude bij zijn voormalige werkgever. De fraudezaak speelt bij een dochterbedrijf van de Universiteit Utrecht en het ziekenhuis UMC Utrecht, Utrecht Holdings. Dat bedrijf deed in maart aangifte van onregelmatigheden, waarbij 3 oud-medewerkers betrokken zijn. Van Strien werd vrijdag aangesteld om met alle partijen te gaan praten om te onderzoeken welke coalities mogelijk zijn. Maar er moet dus nu gezocht worden naar een andere verkenner. Ja, terwijl hij dus duidelijk eerst aangaf daar echt afstand van te nemen. Ja. Van die aangifte en sowieso van zijn rol daarin. Maar goed, duidelijk is dat. Heeft hij een verklaring gegeven? De onrust die nu is ontstaan. Even kijken. Dat wordt, het is net binnen. Het is net binnen, maar ik heb hier de verklaring. Dit weekend verschenen artikelen in de media over werkzaamheden in mijn verleden, waarin mijn integriteit in twijfel wordt getrokken. Zowel de hierover ontstaande onrust als het voorbereiden van een reactie hierop verhouden zich in mijn ogen niet met mijn huidige werk als verkenner, schrijft hij. Daarom heb ik Geert Wilders en de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten mijn taken als verkenner per direct neer te leggen. Goed, dan hebben we inderdaad ook de reden waarom hij het doet. Dankjewel, Casper Meijer, voor nu. Ja, meneer Wijsglas, goedemorgen. Frans Wijsglas, oud-Kamervoorzitter. Ja. Dat is het laatste nieuws. Goedemorgen, mevrouw Plag. Mooi dat u er nog bent. Ik was nog niet van plan om... om ergens heen te gaan, laat ik het zo zeggen. Maar dit is meteen een kink in de kabel van een snelle formatie sowieso. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ik moest denken, toen ik het net hoorde, van... Pim Fortuyn die had het in 2002 over de puinhopen van Paars. Mm-hmm. Maar dit zijn wel de puinhopen van de PVV. Dat is natuurlijk een ongelooflijk valse start. Ja, maar om dan meteen over puinhopen te gaan spreken? Ze zijn nog niet eens begonnen. Nou ja, dat is mijn eerste reactie. Het is uw eerste gevoel, ja. Puinhoperig wanneer je een verkenner benoemt die zich na 2-3 dagen moet terugtrekken. Dat hadden ze intern beter moeten checken, ja. Natuurlijk. Had hij sowieso niet iets meer afstand? Dat was toch het idee met een formatieproces, dat iemand met meer afstand kwam van de politiek? Ja, zeker. De Kamer heeft zelf besloten, een paar weken geleden nog maar, dat er een verkenner op grotere afstand moet komen. Goed, dat kan nu nog alsnog gebeuren. Ja, en dat is natuurlijk ook weer betrekkelijk. Hoeveel afstand is afstand? Maar goed, hoe vindt u dat de houding is van VVD-leider Jezugus? Dus te zeggen, wij gaan niet regeren, maar we kiezen maximaal voor een gedoogconstructie. Ja, ik vind het een nogal onbegrijpelijk, eerlijk gezegd. Ik ben zelf, dat weet u wel, en veel luisteraars weten dat langzamerhand ook wel, ben ik een tegenstander van samenwerken met de PVV in een coalitie. Dat is mijn principiële uitgangspunt. Mm. Omdat de PVV, dat weten we ook allemaal, opvattingen heeft, Wilders opvattingen heeft, die gewoon haaks staan op onze grondwet, haaks staan op de rechtsstaat. Maar we hebben verkiezing gehad vorige week. 37 zetels is een enorme klapper. Ik had het ook niet zien aankomen, zeg ik heel eerlijk. En ja, dat kan je niet vanaf dag 1. En vandaag is dag 1. Nou ja, nu is het waarschijnlijk niet dag 1. Maar goed, over een paar dagen hebben we dag 1. Dat kan je niet vanaf dag 1 negeren. Dus ik vind dat er een eerste gesprek had moeten plaatsvinden waar de VVD aan tafel ging zitten in het licht van de verkiezingsuitslag. En daar had de VVD, en dat is helemaal zoals ik ook zo even zei, denk over de PVV en de opvattingen van de PVV. De VVD had samen met Omtzigt moeten zeggen, vind ik, dat er moet bij dat regeerakkoord wat we gaan maken, moet er een inleiding, een preambule komen waarin alle deelnemende partijen zeggen dat alles wat er gebeurt niet in strijd met de rechtsstaat mag zijn. Met andere woorden, dat al die opvattingen van de PVV uit het verleden die haaks staan op de rechtsstaat, op de grondwet, dat die worden afgezworen. Ja. Dat moet zwart op wit in de inleiding staan. En als dat niet zou gebeuren, dan heb je een verhaal naar je achterban. Dan waarom is het niet een goede moment om weg te lopen. Dan is het niet gelukt. Maar wat mevrouw Jesselgus en de VVD nu doen, is, ja, ik vind het nogal slap. Ik vind het vlees nog vis. Je laat het vuile werk, om maar zo te noemen, in eerste instantie over aan Omtzigt. Ik vind dat niet erg correct. Is dat misschien ook strategisch om op voorhand Weet u, dat woord, ik hoorde het zo even ook in de gesprekken met de luisteraars, en het is heel begrijpelijk dat u het vraagt en dat de reactie is zoals die was. Maar ik heb langzamerhand mijn buik vol van dat strategisch dit, strategisch dat. U bent zeker niet de enige, maar dit is de realiteit, nee, maar helaas. Ik heb zoveel begrip voor mensen die dat buik van vol. Laten ze gewoon inhoudelijk en politiek aan het werk gaan door, wat ik zo even zei, aan tafel te zitten, inleiding tot het regeerakkoord, de verkeerde opvattingen van de PVV moeten zwart op wit van tafel en anders niet. Maar dit, om nu te zeggen, we gaan aan de kant zitten, ja, ik vind het vlees nog vis, ik vind het slap, ik zei het. Maar is dan meneer Wijsglas zo'n gedoogconstructie eigenlijk niet een fijne? Want daarmee heb je niet die volle regeringsverantwoordelijkheid, maar kan je wel een hele bepalende rol spelen als partij. Ja, maar dat vind ik nou net zo slap, mevrouw Plag. Ja, maar je bent wel bepalend. Kun je zijn. Maar dat vind ik, dat is vind ik niet je verantwoordelijkheid pakken. De VVD heeft nog altijd 24 zetels. En wat ze nu doen is gaan proberen de krenten uit de pap te halen als Omtzigt en misschien ook mevrouw van der Plas het vuile werk hebben gedaan. Ja, dat vind ik niet goed. En je bent er als VVD-beder niet echt bij. Er is iedere week een ministerraad. Nou, daar zitten geen VVD-ministers. Er wordt jarenlang worden belangrijke beslissingen genomen zonder dat de VVD erbij is. Ja. En ik vind het een verkeerde invalshoek die ze gekozen hebben. Meneer Wijsglas, meer één strategie vraag nog dan inhoudelijke politiek, ja? Ja, we kregen een reactie van een van de luisteraars. Die zegt, u gezegd, het is een strijd met de grondwet. Maar ja, de grondwet is ook te wijzigen. Dat is zo, maar wanneer twee derde van de twee kamers de grondwet zou wijzigen in de zin van dat er groepen mensen in ons land stelselmatig gediscrimineerd worden, nou ja, dat is dan niet meer mijn zijn land. We nog, en dan zijn we nog wel jaren verder, sowieso. Zo snel zou dat ook niet gaan. Dat mag en moet en zal niet gebeuren. Meneer Wijsglas, hartelijk dank voor uw bijdrage. Jeroen Dieptemaat, Diepemaat moet ik zeggen, is wethouder voor de VVD in Enschede. Meneer Dieptemaat, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hoorden net meneer Wijsglas zeggen dat hij het eigenlijk slap vindt van de partij. Hoe kijkt u naar de uitspraken van Jezulkus voordat de verkennende gesprekken überhaupt plaatsvinden? Nou, ik vind allereerst inhoudelijk een heel verstandig besluit. Wel? Ja, zeker. Wat is er verstandig aan? Nou, we weten al best lang hoe de PVV in elkaar zit en dat het een partij is die standpunten heeft, uitlatingen doet die echt haaks staan op de ideologie waar de VVD voor staat. Daar kan je niet zomaar overheen stappen. En tuurlijk kan je discussiëren, had het dan na gesprek of voor gesprek. Kan je het allemaal over hebben, maar inhoudelijk is dit denk ik het enige juiste om te doen. Ook omdat nog de dag voor de verkiezingen Jezulkus heeft gezegd, de VVD regeert niet als Wilders premier wil worden. Ja, maar... Nou, volgens mij is Wilders daar vrij helder over geweest. En ik snap dat mensen soms verbaasd zijn dat politici zich aan een belofte houden, maar in dit geval is dat denk ik volstrekt consequent. Maar is het dan geen zwaktebod door je verkiezingsnederlaag aan te halen als motivatie en als reden om in een gedoogconstructie eventueel plaats te nemen en niet te zeggen, wij willen gewoon niet met een PVV? Want dat is wat Jezulkus nu als een van de belangrijkste redenen aanhaalt. We hebben 10 zetels verlies, dus dit is de positie die ons past. Dat is dan een beetje zwak, toch? Is toch niet zo heel gek, want volgens mij zijn er legio partijen in de recente geschiedenis geweest die na een verkiezingsnederlaag hebben gezegd, laat het maar even aan ons voorbij gaan. Ja, maar dan moet je het beestje bij de naam noemen waarom je in die gedoog. Want u geeft als reden vanwege de beginselen en de standpunten van een PVV, ja, is het verstandig. Nou, ik kan u mijn redenen geven. En dat zijn redenen die denk ik door veel VVD'ers ook worden gedeeld. Ongetwijfeld zal daar ook nog over gediscussieerd worden. Maar ja, Nu is het ook even aan de fractie om daar slimme dingen te doen. En die hebben gezegd, wij hebben zetels verloren. Wij zijn een partij met principes. Daar willen we echt wat mee doen in het parlement. Dus vandaar dat bijvoorbeeld praten over een gedoogconstructie of over specifieke plannen echt wel mogelijk is. Maar nu even niet vanuit de regering. Dat is denk ik ook wel gezond na al die jaren. En is, want we hadden het er net met iemand anders over die ook op de VVD had gestemd van het is gevallen op migratie. En nu heb je een partij die op migratie, nou ja, misschien, het zal niet volledig eens gestemd zijn, maar in ieder geval wel diezelfde richting op wil. Is het dan niet juist onverstandig? Of zegt hij nou, misschien liggen we eigenlijk wel veel verder van elkaar dan veel mensen denken? Nou, ik denk dat laatste is sowieso het geval, want op heel veel punten, of dat nou over de rechtsstaat gaat of over de rol in de wereld, denk aan de steun voor Oekraïne, onze plek in de NAVO of de Europese Unie, economisch beleid nog maar niet te spreken. Het zijn ontzettend veel onderwerpen waar we ver van elkaar afstaan. En ja, op immigratie zullen we best samen goede besluiten kunnen nemen. Maar dat zijn dan volgens mij ook dingen die je uitstekend zou kunnen doen in een gedoogconstructie. Ja. Want er is nog wel meer waar je over zou moeten spreken als je met elkaar al een kabinet zou willen vormen. En heel eerlijk gezegd denk ik dat de PVV op heel veel van dat soort standpunten echt ver van de VVD afstaat. Misschien nog wel verder dan een partij als de SP bij wijze van spreken. Nou, en daar hadden we ook niet staan juichen om daarmee in de coalitie te stappen. Nee. En als je dan hoort inderdaad dat 84% vond het prima om met de PVV te regeren, dat was overigens voor de uitslag van de verkiezingen. Heeft u dan het idee, dan heb je toch niet goed genoeg verdiept in de partij waar je dan mee zou gaan samenwerken? Of wat is uw gevoel daarbij? Nou ja, ieder heeft zijn eigen gevoel daarbij. Kijk, wat ik wel weet is dat wij uiteindelijk mensen verkiezen in de Tweede Kamer. En dat zijn er bij de VVD 24, die een verkiezingsprogramma hebben wat ze meenemen, die met elkaar uiteindelijk gesprekken zullen voeren, die goede besluiten moeten nemen. En tuurlijk zijn er opiniepeilingen en zijn er polls over met wie wil je samenwerken. Maar uiteindelijk zullen die mensen dat goed moeten uitvoeren en daar hun overwegingen bij moeten maken. En dat is meer dan alleen zeggen, dit is de recente peiling en die voeren we uit. Want dan hadden we ook geen parlement hoeven hebben met elkaar. Meneer Dieptemaat, hartelijk dank. Wethouder in Enschede zei. Dan ga ik nog met mevrouw Roemeling praten. Door Roemeling, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U heeft strategisch gestemd op de VVD, ja, als ik goed ben geïnformeerd, en voelt zich licht bedrogen. Ja, eigenlijk wel. Wel als ze in ieder geval niet in gesprek gaan om mee te gaan in de coalitie. Ja. Ze hebben de VVD destijds het kabinet laten vallen op migratie. Ja. In ieder geval op de familie, het binnenhalen van de familie. En de PVV die wilde wat aan doen. Ik vind dat ze daar veel te ver in gaan. Maar dat is een ander verhaal. Je laat je kabinet het onderwerp vallen waar de PVV mee aan de gang gaan. En ik vind het gewoon als kiezersbedrog voelen als ze niet hun best doen om in ieder geval in het kabinet te komen. Ja, ja. Overigens heeft, dat daar refereerde net een van de sprekers ook aan, heeft Jezus nog voor de verkiezingen aangegeven. Hè? Onder Wilders ga ik niet in de coalitie zitten. Nee, maar dan nog vind ik het... Mijn stem gaan ze in ieder geval verliezen als ze op deze manier de hak in het zand houden. Ja, maar ze heeft dat aangegeven van tevoren. Maar dat is niet voor uw reden geweest om te denken, nou, misschien moet ik dan voor die PVV gaan of een andere partij. Nee, PVV sowieso niet. Want die zijn me veel te... Ja, daar zie ik te veel racisme in. Mm-hmm. Dus dat sowieso niet. En ik zit iets rechts van het midden, zeg maar. Ik zit redelijk in het midden, maar iets aan de rechterkant. En ik vond eigenlijk geen één partij echt in de buurt komen dan de VVD nog het meest. Ja. En ik vind bovendien, er is ook nog zoiets als voortschrijdend inzicht. En ik vind dat zij ook wel een voortschrijdend inzicht mag hebben dat de kaarten nu gewoon anders liggen en dat je het misschien dus ook anders moet doen. Ja. Heeft u wat zou u dan graag willen zien? Wat zou ik willen zien? In ieder geval dat ze mee gaan doen. En ik denk dan de Partij van de Omzicht of een D66. Daar, maar ik ken de aantallen niet om te weten of je dan een coalitie kan vormen. Oké, okay. Maar dat was voor u dan een betere optie geweest, laat ik het zo zeggen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Okay. Hartelijk dank. Voor uw bijdrage ook. Peter belde ons ook vanochtend. Hij mist iets in de discussie over de houding van de VVD. Heeft niet op de partij gestemd, maar voor hem is er maar één conclusie. Ik zou zeggen, Jezus, direct aftreden. Want ze heeft eigenlijk alles wat ze in handen had, heeft ze vergooid. Ze heeft de deur opengezet voor Wilders. Dat is natuurlijk al een hele grote fout. Ja, en nou deze onbegrijpelijke move leidt maar tot één conclusie. Jezus moet opstappen. En er moet een ander voorkomen. En de leden zouden in een congres moeten beslissen of ze door willen gaan met Wilders. Iemand dus die niet op de VVD heeft gestemd, maar wel duidelijk denkt, hop, gelijk grote schoonmaak. Denk niet dat dat gaat gebeuren, maar goed, we weten het niet. Bart, eventjes, Bart Wijnlots, over het terugtrekken van Strien, van de Verkenner. Want dat is het laatste nieuws wat natuurlijk tijdens deze uitzending bekend werd. Heb jij daar een beetje, hoeveel vertraging geeft dit? Of kan je zeggen, nou, morgen is er een nieuwe en we gaan weer door? Dat is niet goed te zeggen. Dat is niet goed te zeggen. Ik verwacht wel dat Wilders... Kijk, Joep Dome heeft redelijk snel iemand aan de lijn gehad van de Universiteit Utrecht, vermoed ik. Ik denk dat Wilders er wel belang bij heeft om bij de volgende Verkenner zelf even uit te zoeken of er iets dergelijks op stapel is. Dus die zal wel iets meer tijd willen nemen om zeker te weten dat er niet daags na de bekendmaking zo'n brisant nieuwtje over iemand naar boven komt. Ja, want dat moet natuurlijk niet te vaak gaan gebeuren. Dat zou ik Wilders willen adviseren. Nou ja, dit is natuurlijk wel gelijk schade wat er wordt opgelopen in een proces en vertraging, waardoor de verkennende gesprekken dus wat uitgesteld worden vanwege het terugtrekken van de Verkenner. In mijn hoofd telde ik er een paar maanden bij. Een paar maanden zelfs. Ja. Nou, laten we hopen dat dat niet zo is. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Dat zeg ik nu alvast. De Nederlandse reisopera brengt de hartverscheurende pocketopera Yevgeny Onyegin. De jonge Tatjana is smoorverliefd en stuurt Onyegin een openhartige liefdesbrief met desastreuze gevolgen. Nu te zien in de theaters. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Oei, ja, die kleine ruitschade is nu een barst. Opgelost. Autotaalglas. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh ja. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. De Britse omroep BBC heeft kritiek gekregen omdat het redactiemedewerkers heeft verboden zondag mee te lopen met een mars tegen antisemitisme in Londen. Voer voor discussie natuurlijk, ook in ons mediaforum zometeen. Maar nu eerst een kink in de kabel in het verkenningsproces, want de verkenner stopt ermee. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Casper Meijer. Ja, op de dag dat hij ermee zou beginnen, legt PVV-senator Gom van Strien zijn werk als verkenner alweer neer. Dat laat hij weten in een korte verklaring. Contact met politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, waarom legt Van Strien zijn werk neer? Ja, Van Strien kwam dit weekend in opspraak toen de NRC schreef dat hij in een vorig werkzaam verleden bij de Universiteit Utrecht betrokken was bij onheuse financiële constructies, betrokken bij fraude. Hij ontkende dat, noemt de beschuldigingen ongegrond, nam daar afstand van dit weekend. Toen kwam er ook nog een aparte mededeling dat hij door zou gaan als verkenner, maar daar denkt hij het gelijk na het weekend dus anders over, want in de verklaring schrijft hij: zowel de hierover ontstaande onrust als het voorbereiden van een reactie hierop verhouden zich in mijn ogen niet met mijn huidige werk als verkenner. En dus trekt hij zich terug. En hoe zat het met die fraudeaantijgingen? Wat was de beschuldiging? Dat hij als bestuurder bij de Universiteit Utrecht, dat hij mensen zou bevoordelen, dat hij zelf voor financieel gewin erin zit. Maar hoe dat precies zit en wat precies de details zijn, dat weet ik niet precies. Oké. Het weekend zei hij nog: ik ga door, het is ongegrond. Heb je een idee waarom hij daar nu toch op terug is gekomen? Waarschijnlijk is de druk zo hoog geworden vanuit bijvoorbeeld ook Wilders, maar ook vanuit de andere fractievoorzitters die denken: ja, we willen nu een clean verkenningsproces en dan zitten we al met een verkenner die al gelijk bij het begin in opspraak is. We willen het anders doen dan de vorige keer, dus ja, ik kan me maar beter terugtrekken. Ja. En nu, wat betekent dit voor de formatie? Het betekent hoe dan ook dat de formatie vertraging oploopt. Er stonden vandaag 4 gesprekken gepland met fractievoorzitters. Zojuist is bekendgemaakt dat die alle 4 niet doorgaan. Er moet dus een nieuwe verkenner gekozen worden. Wilders van de PVV moet iemand anders naar voren gaan schuiven. Die moet dan weer geaccepteerd worden door de rest van de fractievoorzitters. Nou, de gesprekken zouden om 11:30 vanochtend beginnen. Dat zal zeker niet gehaald worden. Dus het is al een behoorlijk valse start van de formatie. Ja, hoe lang de vertraging gaat duren, dat gaan we zien. Dankjewel, Roel Bolsius. Zowel Hamas als Israël hebben laten weten open te staan voor een verlenging van de gevechtspauze onder dezelfde voorwaarden. Officieel is vandaag de laatste dag van de 4-daagse gevechtsonderbreking. Volgens een Amerikaanse krant is de inzet van de onderhandelingen een verlenging van nog eens 4 dagen. Sinds vrijdag heeft Hamas 58 gijzelaars laten gaan, 40 Israëliërs en 18 buitenlanders, het merendeel Thaise landarbeiders. En ruil daarvoor heeft Israël 117 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. In België blijven 27 scholen vandaag dicht vanwege een serie bommeldingen. De meldingen kregen een aantal scholen van dezelfde koepel gisteravond binnen. Het gaat om scholen voor basis, speciaal en voortgezet onderwijs in Wallonië, de regio Brabant en in Brussel. De politie is gisteravond meteen begonnen met het inspecteren van schoolgebouwen. De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt voor het neerschieten van 3 Palestijnse studenten. De 3 van 20 jaar liepen zaterdagavond over straat in de staat Vermont toen ze onder vuur werden genomen. 2 van de slachtoffers droegen een sjaal die symbool staat voor de Palestijnse zaak. Daarom wordt er rekening mee gehouden dat hun achtergrond een rol speelt bij de aanval. Sinds vandaag is er een landelijke strategie tegen kanker. Meer dan 100 organisaties hebben hun expertise gebundeld en lanceren de Nederlandse kankeragenda. Daarin zijn 20 doelen vastgesteld over onder meer preventie, erfelijkheid en behandeling van de ziekte.

Misschien gematigd via de reguliere media, maar op de socials zien we toch echt die andere Wilders. En de BBC verbiedt medewerkers mee te lopen in een antisemitisme-demonstratie. Dat en verkenner Gom van Strien, die het werk neerlegt, bespreken we in dit mediaforum met Bart Wijndels. Hij is hoofdredacteur van Vrij Nederland. Frenk van der Linden is interviewer en programmamaker. Frenk, goedemorgen. Ja, tuig van de richel ben ik, hè. Maar dat wisten we al een tijdje. Volgens de premier in spe. En ik niet alleen, iedere journalist. Zo, waarmee je maar even het statement hebt afgegeven. We zijn nog niet eens begonnen. Onze spraakmaker, wil ik u ook niet onthouden, is ontwikkelingspsycholoog Marielle Balladux. Voordat we nog meer naar jullie gaan luisteren en jullie momenten uit de media, heb ik eerst contact met NRC-journalist Joep Domen. Want u hoorde het net in het nieuws. Verkenner Gom van Strien legt zijn taak als verkenner dus neer. Goed en wel voordat hij officieel is begonnen. En dat heeft alles te maken met een publicatie van onder meer Joep Domen. Journalist dus bij NRC. Joep, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ook tuig van de richel. Ja, allemaal. Een grote tuigzooi hier. Ben je verbaasd over die stap, gezien eigenlijk zijn uitgesproken reactie gisteren, waarin Van Strien alles wegwimpelde? Ja, dat was zo. Maar ik denk dat ik was zo ongeveer de enige journalist die hem in het begin nog aan de lijn had. Daarna heeft hij dat allemaal, niet meer gedaan. Maar ja, dat was, ik denk, gewoon een reactie die je zou kunnen verwachten. Je wordt geconfronteerd met iets en dan zeg je van ja, het is allemaal niet waar enzovoort. Maar als je naar de feiten kijkt, hè, er ligt ook een vonnis, een kort geding, die dat vonnis even de-anonimiseert dan, en je ziet waar Van Strien staat onder het vakje naam 2. En je leest wat de rechter al bekeken heeft, dan weet je dat er wel iets aan de hand is. En dat weet hij natuurlijk ook. Ja. Want wat is dat dan? Nou, waar het over gaat. Nee, ik zal even uitleggen waar het over gaat. Het gaat over Utrecht Holdings. Dat is een dochteronderneming van de Universiteit Utrecht en het ziekenhuis UMC. Hou in de gaten, dat zijn dus publieke instellingen, het zijn rijksuniversiteiten, waar allemaal publiek geld. Nou, die Utrecht Holding, dat is dus een onderneming die geld in het laadje moet brengen door spin-off bedrijven die dus ontdekkingen van de universiteit beheren om die die spin-off te verkopen. Nou, en dat hij was directeur van die Utrecht Holdings tot 2009. Toen kreeg hij een opvolger. En wat nou, daar kwamen signalen eigenlijk al in november 21 binnen bij Utrecht Holdings dat er onregelmatigheden waren rondom investeringen met enkele van die spin-off bedrijven. Nou, toen is er een onderzoek gedaan door Deloitte, dat is accountantskantoor. En een jaar later, in november 22, hebben die rapport uitgebracht. Nou, dat rapport was aanleiding voor de universiteit, eigenlijk dus Utrecht Holdings, om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Dat is in maart dit jaar gebeurd. En toen hebben ze ook een persbericht uitgegeven. En in dat persbericht zeiden ze dat 2 medewerkers en 1 oud-medewerker van Utrecht Holdings verdacht werden van oplichting en omkoping. Zo stond het. En wat ze niet gedaan hadden, waren de namen noemen van die betrokkenen. Ja, ja. Nou, wij kwamen er nu achter, dit weekend, op zaterdag, dat de oud-medewerker Gom van Strien was. Ja. Na een tip, ja. Neem ik aan. Uiteraard. Ja. En waar kwam die tip dan vandaan? Ja, luister, ik ben thuis van de richel, maar dom zijn we niet. Nee, maar ook een tipgever heeft natuurlijk ook belang, hè? Dus ik neem aan dat je daar wel ook rekening mee houdt. Kijk, er waren natuurlijk in Nederland heel veel mensen, of heel veel weet ik niet, maar er waren nogal wat mensen die wisten dat achternaam 2 van Strien thuis hoort. Nou ja, dat was dat proces liep. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte in onderzoek. En dan gaat de Rijksrecherche kijken, want het waren toen ambtenaren. Nou, dus dat loopt allemaal. Maar toen zij hoorden, deze mensen, dat notabene deze meneer ook nog door de heer Wilders gevraagd was om verkenner te worden en de nieuwe politiek in dit land vorm te gaan geven in een nieuw kabinet, ja, toen hebben die zich ook achter de oren gekrapt en zei, ja, dat moeten we toch eigenlijk in Nederland weten, wat de geschiedenis van deze man is. Ja. Nee, precies, en dan ga je het uitzoeken en dan zie je ook dat je even voorbij eventuele politieke sentimenten tot deze feiten komt. Daar ging het mij even. Ja, want waar gaat het? Kijk, als je naar Twitter en andere sociale media kijkt, wordt het weer geframed alsof de mainstream linkse journalisten deze man eens even onderuit wilden schoffelen. Nou, daar gaat het ons helemaal niet om. Of de man nou van welke politieke kleur dan ook zou zijn. Het is gewoon van belang in Nederland wat we weten. Nou, het is gewoon terug te vinden, toch? Op de rechtspraak. Alleen, wat is het bij Volgens.nl? Zeker. En dan naam 2 eventjes daarachter kijken, dan zie je Van Strien. Ja. Heb je Van Strien nog gesproken? Want ik begreep dat hij 2 keer gebeld heeft vanochtend. Ja, ik had twee gemiste oproepen. Ik zat bij de dokter voor de jaarlijkse check-up. Als je ouder wordt, dan krijg je elk jaar een check-up. En terwijl ik daar zat, had hij gebeld. En dat was iets voor 9:00. En ik weet niet hoe laat van wanneer was het persbericht. Het was iets na 9:30. Na 9:00. Ja, precies. Okay. Nou ja, ik weet niet wat hij nog met mij had willen bespreken, hoor. Maar ik zal hem terugbellen en misschien dat hij opneemt. Ja. Goed. Joep, dankjewel dat je even nog de boel wilde toelichten. Joep Doma was dat. Ja, Bart Wijndels, jij zei ook al meteen van dit wordt natuurlijk getipt. Ja, ja, zo, dat, Joep heeft het heel netjes uitgelegd. Ja. Zo werkt dat dus. Ja. Die, en dan is het, hadden we het nu nog niet eens met hem over, maar het is ook op een gegeven moment een strijd. Hè? Wie is als eerste? Dat wordt natuurlijk aan meerdere media getipt. Ja, ja, dan heb je haast ineens. Ja, dan krijg je in één keer dat journalistiek. Maar goed, dit is de rol die Frenk van der Linden de media op zich moeten nemen. Want als ik kijk nu naar de apps die binnenkomen, Tribal Media, wat zijn we allemaal weer zielig. Iedereen noemt zichzelf journalist. Ja. Het zij zo. Comes with the job, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. Dit soort beschuldigingen erbij. Nou, nu. Het is wat we de afgelopen campagne gemist hebben. Dit type journalistiek. We hebben in ieder geval heel weinig onthullingen gezien. Heel weinig echte research die op een vruchtbare manier werd vertaald in interviews. Daar valt heel veel over te zeggen. Maar hoe zullen we beginnen? Toe? Want dat is ook volgens mij jouw mediamoment, toch? Dat je daarbij stil wilde staan. Mijn mediamoment is een column van Lieke Marsman, voormalige dichter des Vaderlands, met de kop de NPO, jij, collega Plag, ja. heeft Wilders Salon veeg gemaakt. Maar ik ook, en Bart en anderen die deelnemen aan NPO-programma's. Een citaat. Toen de campagne losbarstte, bleek dat de kiezers, nee, ik moet zeggen, talkshowredacties inhoud best een beetje saai vonden. We kregen een oeverloze herhaling van campagneslogans met af en toe een vleugje standpunt. Kijk, er zijn alle kritische kanttekeningen te plaatsen bij wat we gedaan hebben, pluralis majestatis, maar zo'n sweeping statement vind ik de NPO onrecht doen. En dat vind ik ook redelijk onbegrijpelijk van haar, dat ze het zo algemeen formuleert. Want ja, daar zijn NPO-programma's in soorten en maten en kleuren en tinten. En enfin, ga maar door. Neem niet weg dat wij hier natuurlijk aan tafel ook veelvuldig hebben gesproken over de meningen aan de tafel van talkshows die tegenwoordig ook nog wel eens met feiten worden verward. Dus ja, helemaal uit de lucht vallen komt dit niet, nee, toch? Nee, ze heeft wel gelijk als ze zegt dat er te weinig factcheckers achter die tafel zaten die bijvoorbeeld konden ingrijpen door op een rode knop te drukken en te zeggen, hey, wacht even, wat Wilders hier beweert, dat is gewoon feitelijk incorrect. Ja. Dat zijn dingen waar we over moeten gaan nadenken, maar waar we nog veel meer over moeten nadenken is de vraag of het interviewgenre, hoor wie het zegt, nog wel geëigend is als het gaat om het aan het licht brengen van wat politici doen en laten, voelen, voornemens zijn, et cetera. En ik denk dat we onszelf daar hele grote vragen over moeten stellen. Er is onvoldoende diepgravend, onthullend geïnterviewd. En als je ziet hoeveel interviews er zijn afgenomen en hoe weinig die aan het licht hebben gebracht, dan moeten we ons met z'n allen echt op de kop krabben. Maar dat is, het zijn natuurlijk snelle verkiezingen geweest. Probeer even mee te denken of dat een reden kan zijn geweest. Ik weet ook bij Nieuwsuur bijvoorbeeld gaf Joost Oranje aan. Het was natuurlijk een enorme klus om in korte tijd al die programma's dusdanig goed te kunnen doorgronden. Terwijl zij ook nog wel degelijk met een aantal feiten kwamen en in consequenties in beleid. De prioriteiten toch helaas niet kloppen. Kijk, je moet eigenlijk veel meer Zembla-achtige programma's maken over politici. Als je dat kunt over grote chemiereuzen, kun je het ook over politici. Om uit te spitten waar ze mee bezig zijn. Maar dat vergt dan echt wel tijd. Ja, maar dat is dan toch wel heel erg cruciaal op zo'n moment. Waarom gaan we alleen maar citeren uit partijprogramma's of wat ze in het verleden hebben gezegd? Of, nou ja, ik bedoel meer, je hebt nu verkiezingen binnen een paar maanden gehad. Hè? Dus de vraag is, zo'n chemoers. Je kan in 14 dagen toch ongelooflijk veel opspitten. Ik neem één moment. Wie heeft nou op welk moment in overleg met wie binnen de VVD het noodlottige besluit aan de orde gesteld om de poort open te doen voor het paard van Troje Wilders? Iemand heeft gezegd, dat is een geniale zet op het campagneschaakbord. Dat gaan we doen. Wie was dat? Wie stelde dat voor? Was het een idee van Jezel Gus zelf? Wie waren erbij betrokken? Wat waren de discussies in de PvdA? Moet je horen, VVD-top natuurlijk, over die beslissing. Daar weten we niks van. Dat zijn dingen waarvan ik denk, ja, dat moeten we toch met elkaar kunnen uitzoeken. En dat is dan echt onderzoeksjournalistiek? Dat krijg je met een interview niet meer naar boven? Nee, dat is uitgesloten. Wie zegt in een interview echt eerlijk wat hij vindt en denkt? Jij en ik ook niet. Daar is veel meer voor nodig om dat boven water te krijgen. Ja, Bart? Je ziet ook bij reconstructies vaak dat daar wel veel wordt ingestoken. Dus die hoofdrolspelers zo centraal stellen, dat is ook wel onderdeel van een problematiek die opgelost zou kunnen worden door weer wat meer naar beleid, begrotingen en wetten te gaan kijken. Dus nog meer naar de basis te gaan. Je hebt vorig jaar Kim Verkeken en Diewertje Kuipers in de uitzending gehad. De kunststof, die een pamflet hadden geschreven. Kies toch niet steeds de kant van de macht. Waarin ze eigenlijk ook het politieke interview dood verklaren. En zeggen van, ga weer kijken naar de producten van Den Haag in plaats van naar de politiek. Macht verder tegenmacht. En kennis, opgedolven kennis, is die journalistieke tegenmacht. En die ontberen we nu te vaak. Ik zeg niet altijd, er zijn interviewers die wel degelijk... Nee, daarom was het ook te generiek, de NPO. Ja, daar zit ook buiten over. Maar zit er ook aan de andere kant, dus niet bij de journalisten, maar ook bij de geïnterviewden. Dus laten we terug naar Waleer gaan. Max van Wezel, van de fantastische interviewer, politiek interviewer. Joop van Tijn, precies hetzelfde. Zou dat nog kunnen in deze tijd? Zou het nog opleveren wat het toen Mag ik de naam Natalie Wright noemen? Ja? Natalie Wright van de Volkskrant. Net weer terug op X. Ze interviewde 20 à 25 minuten, heb ik me door haar laten vertellen, in een kamertje op Schiphol, Halbe Zijlstra. Die had beweerd op een VVD-congres dat hij in de dacia van Poetin was geweest. Zij had bronnen die haar vertelden dat het niet zo was. Bronnen die daar wel waren geweest en die haar met eigen ogen konden. Dus het kan nog wel. Het kan wel degelijk. Ik heb het zelf meegemaakt bij Nieuwe Revue met collega Pieter Webeling, toen we Annette Nijs, staatssecretaris van Onderwijs, interviewden. Zij moest aftreden omdat zij in dat interview dingen zei over haar minister Maria van der Hoeven van het CDA, die wij uit haar nabije omgeving hadden horen weer klinken. Ze ontkende die niet en dat leidde tot haar aftreden. En ze zei nadien op haar site, ik neem die journalist niks kwalijk. Zij hebben hun huiswerk gedaan. Maar Frank, dat is het type interview waarbij de journalist aan de politicus vraagt, mag ik je interviewen? En wat je toch veel ziet nog in de media, zijn de interviews waarvan je ziet dat de politicus het aan de journalist heeft gevraagd. Kun je hem eens gaan interviewen? Zoals vanmorgen Omtzigt, die heel duidelijk die zet op het schaakbord wil zetten om de VVD... Ja, precies. En ik denk dat we daar als journalistiek wel heel scherp op moeten zijn. En dan steek ik ook de hand in eigen borst. Wij hebben best vaak in het verleden interviews gehad waarvan ik in retrospectief denk van, wilden wij dit of wilde het campagneteam van die partij dat? En ik denk dat dat is waar we echt het gesprek over moeten voeren. En dan nog, hè, als het gaat om het doorgronden, om eventueel inconsequenties aan te geven. Het viel mij op bij het RTL-debat. Volgens mij werd het ook in een van de analyses dit weekend aangehaald. Was er een uitspraak van Wilders over de woningen voor asielzoekers, voor statushouders, hè, waarvan hij zei dat is een deel van het probleem. Gijs Rademakers van het panel van RTL, die kwam meteen met die factcheck erover, over het aantal woningen dat daadwerkelijk naar statushouders of naar asielzoekers gaat, wat veel lager is. Ja, en dat vervolgens is ook zo komt geweest die asielzoekers er overheen en is het hele effect er niet gedaan. Dus de vraag is, je kunt wel die factchecks doen, maar resoneert het voldoende? Nou ja, dan moet je het langer markeren. Kijk, Jezus heeft het ook gedaan in debat met het was Timmermans. Het ging over de middeninkomers. Die zouden er bij haar minder op vooruit gaan dan onder GroenLinks PvdA. Ze zei dat is niet zo. Het is een feit dat het wel zo is, blijkt uit de CPB doorrekeningen. Ja, op dat moment moet je dat markeren en niet twee seconden, maar moet je zeggen, waarom zegt u dat zo? Wist u dat niet? Is het dus dom? Of probeert u hier de boel te manipuleren? Alleen maar even heel kort zeggen, dat klopt misschien niet. Dat is te weinig. Ja, je kreeg een semantische discussie over termijnen. Of we het dan over 5 jaar of over 20 jaar hebben. En daar de mist. Ik zou het willen samenvatten met het volgende. Niet Wilders is milder geworden. De media zijn milder geworden. Ten onrechte. Het is nu harder nodig dan nooit. Ben je het eens, Bart? Ik zat nog te denken, media begint al met een M. Dus hoe moet je dat dan in een woordgrapje verpakken? Maar ik ben het niet per se eens. Want ik zie dus dat mensen als Kim Verkeken en Diewertje Kuipers bij ons, maar door de hele media heen ook echt verder graven en forsen. Ik zie het vooral in die publieke tribune op de televisie, zie ik het vaak op die manier toch nog niet scherp genoeg. Zo'n SBS, borreltafeldebat, dat werk. Ja, en ik denk dat we daar inderdaad, daar ben ik het eens met Frenk, dat we daar gewoon scherper op moeten zijn. Maar is het misschien nog iets anders, Bart? Kijk, hoe komt het dat ze in Frankrijk hebben besloten dat de uitslagen van opiniepeilingen niet meer voor de verkiezingen bekend kunnen worden gemaakt vanaf, laten we zeggen, 5 dagen? Waarom doen wij tot op het allerlaatste moment olie op het vuur? Helemaal goed punt, hoor. Alleen we hebben hem vorige week heel uitgebreid besproken, dus die wil ik nu willen laten liggen. Maar ook een duidelijk pleidooi voor kritische en onderzoeksjournalistiek. Frenk, wat jou betreft in ieder geval. Bart Wijndot, jouw mediamoment heeft ook wel in de nasleep met de verkiezingen te maken. Namelijk hoe media zich een beetje moeten gaan manoeuvreren tussen links en rechts. Kan ik hem zo formuleren? Of is dat te plat geslagen? Voelt wel als ik hem zo formuleer. Kijk, links en rechts is natuurlijk al decennia een complexe terminologie. Ja. Wat je ziet is dat... mijn mediamoment is eigenlijk een heel oud stuk van de vorige ombudsman van NRC, Sjoerd de Jong. Die schreef in 2021, stelde die zich de vraag: waarom noemt de krant PVV en Forum voor Democratie niet extreem rechts? Dan heb je het Overton-raam, hè, dat is zo'n een Overton-venster. Dat is zo'n term waarbij je zegt eigenlijk dat gaat over wat publiek acceptabele standpunten zijn in een politiek landschap, als het ware. En als je nu luistert naar wat Pim Fortuyn in 2001 en 2 riep, dan denk je, god, dat is een beetje het standpunt van D66 of zo, hè, tegenwoordig. Dus je ziet, als je terugkijkt, ineens hoe... en dat noem je dan het Overtonvenster, hoe eigenlijk wat acceptabel is veranderd is. En Sjoerd de Jong markeerde eigenlijk dat moment of die verschuiving eventjes door te zeggen van ja, wij noemen PVV en Forum voor Democratie dus radicaal rechts. Terwijl als je kijkt naar wat ze in hun verkiezingsprogramma's hebben staan... hij noemde toen uiteindelijk Forum voor Democratie, vond hij extreem rechts. Ik zou verder willen gaan en zeggen van ja, PVV heeft dat ook. Met het ontnemen van stemrecht bij bepaalde groepen. Dat is eigenlijk het ontkennen van de huidige vorm waarin de democratie bestaat. Ja. En daar iets aan willen doen. Nou, dat noem je extreem rechts. Ja, ik vind dat de taal is belangrijk. Ja. En dat is wat ik even wil benoemen. Van, als ik dagen achter elkaar in alle kranten lees dat er een centrumrechtse coalitie gevormd wordt met Wilders als premier, dan denk ik, dat is gewoon niet waar. Nee. Dat is taalkundig, klopt dat niet. Maar ja, dan is het meer... Is op zijn minst een radicaal rechtse coalitie. Is het dan zo dat het te veel geformuleerd wordt naar... Want dat is inderdaad... Nederland is sowieso, veel partijen zijn meer naar rechts opgeschoven. Ja. Daarmee wordt het dan gezien als mainstream, maar als media moet je daar juist niet aan toegeven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je de definities van die termen goed blijft in de gaten blijft houden en dus ook durft te benoemen dat een partij extreemrechtse standpunten inneemt. Extreemrechtse standpunten. De Israëlische auteur Amos Oz, helaas overleden, die zei ooit: journalisten en schrijvers moeten de brandweerlieden van de taal zijn. Op het moment dat het land in de fik wordt gezet door taal te misbruiken, dan moeten wij blussen. En niet een heel klein beetje, maar heel actief. De belemmerende percelen dienen ernstige waterschade op te lopen, zal ik maar zeggen. Maar op zo'n manier moeten we blussen. Op het moment dat in dit geval een kwart heeft gestemd op een PVV, kun je het dan nog extreem noemen? Ja, want je kijkt naar de inhoud, je kijkt niet naar het aantal. En op basis van de inhoud kan je tot die conclusie komen. Kijk, Wilders, als hij zegt... de financiering van de NPO moet geheel worden beëindigd. Mm-hmm. Ik citeer nu uit het partijprogramma. En als hij zegt, dat is louter propaganda. Wij worden dagelijks getreiterd met klimaatpaniek en diversiteitspropaganda. Daarom moet NPO totaal worden afgeschaft. Dan is dat niet gewoon rechts. Dan is dat extreem rechts. Dan is dat de vrijheid van meningsuiting aan banden leggen. Dan moeten we wel het beestje bij de naam noemen. Wat dat betreft zit er natuurlijk wel een discrepantie in hoe we horen zich profileren nu in de media. Niet zozeer op de publieke omroep gericht, maar meer in het algemeen. Het schiet zo vreemd. Ja, dat is de vraag. Op sociale media is gewoon de uitgesprokenheid die heeft gehad tot nu toe. Die blijft gewoon. Thijs van den Brink. Ja. Die is behoorlijk beter gepakt van het weekend. Ja. Vertel even. Nou, er was iemand aan bod gekomen die Wilders van fascistische denkbeelden had Opeen. Opeen, ja. En toen zei Wilders, nou dank Thijs voor het verder demoniseren van mij en zo. Mm-hmm. En dat zijn dingen die heel erg in het klassieke patroon van Wilders vallen. Terwijl je inderdaad nu ziet dat hij in, laten we zeggen, de context van de te vormen coalitie milders genoemd mag worden. En daar zit dus een behoorlijk grote discrepantie tussen de Wilders in de onderhandelingen en de Wilders op We hoeven alleen maar gewoon het partijprogramma erbij te pakken. Niks meer en niks minder. Ja. En daar staat wat hij echt vindt. En dat is niet fundamenteel anders dan hij in vorige partijprogramma's vond. Dat is de echte Wilders. Die daarover heeft nagedacht, dat heeft opgeschreven, dat heeft verspreid. Dat is de echte Wilders en niet de Wilders van de afgelopen weken. En daarin zijn echt wel heel veel media te veel meegegaan. Hij klinkt niet alleen anders, hij zit er anders bij. Hij wil andere dingen. Dat is niet zo. Hij zegt, mijn rol is veranderd als premier. Ja, maar dat, je kunt toch niet vooruitlopen op iets wat hij nog niet heeft kunnen bewijzen, wel of niet? Nee, maar je kunt wel zeggen, wacht even meneer Wilders, uw toon lijkt anders. Maar hier staat zwart op wit wat u zelf recentelijk bekend heeft gemaakt als uw partijprogramma. En dat is nog steeds dat in essentie. Dat interview wil jij graag zien. Ja, dat komt neer op afschaffen van ik zoals ik hier zit te interviewen, meneer Wilders. Wat wilt u? Dat we dat bij de volgende campagne niet meer doen? Want ik mag er niet meer zijn van u? Maar dat is dan toch de vraag? Deze interviews hebben plaatsgevonden en bij alles is het antwoord geweest, ik ben bereid om dat in de koelkast te zetten. Ja, en waarom zet je iets in de koelkast? Schreef een lezer van de Volkskrant van de week heel terecht. Om het te bewaren en heel goed in te zetten. Ja, die was van Kees Boman. Ja. Nee, maar goed, wij moeten niet alleen interviewen, wij moeten researchen, we moeten reportages maken die dienen onthullend van aard te zijn. Niet alleen over Wilders, ook over de PvdA en GroenLinks, over de volle breedte. En dat laten we te vaak tegenwoordig na door onderbezetting van redacties, doordat er te weinig geld is voor dat type journalistiek en omdat we het zelf te weinig prioriteit geven. Nog even in het verlengde daarvan. De BBC heeft medewerkers verboden om mee te lopen in een protestmars. Dat ging in dit geval om een mars tegen antisemitisme. Deelname aan de demonstratie zou volgens de leiding van de omroep in strijd zijn met de principes van onpartijdigheid. Volgens critici bekent de omroep juist wel kleur. Want aan bijvoorbeeld de Gay Pride mogen BBC-medewerkers dan wel weer meedoen. Wel even benieuwd, de niet-journalist hier aan tafel. Marielle, heb jij het idee dat het jouw blik op iemands werk zou beïnvloeden als je weet dat hij bepaalde voorkeuren heeft of bepaalde demonstraties daarbij aanwezig is? Ja, dat is geen simpele vraag, want professie en privé loopt hier natuurlijk door elkaar. Precies. Ik vind het wel heel fijn als ik kan bedenken dat degene die het nieuws verzorgen, zeg maar, dat die inderdaad meerdere perspectieven kunnen hanteren. Maar zoals ik van Wart vanochtend begreep, is dat natuurlijk onderdeel van jullie professie. Dus, en het verbieden van aan een deelnemen aan een demonstratie vind ik wel kwalijk. Ja, dat moet je niet doen. Maar dan op persoonlijke titel, dat is wat je... Ja, dat denk ik wel. Maar dat is ook wat er gebeurt. Je hebt niet dat bordje voor je. Ik loop hier op persoonlijke titel, dat dus dat is een beetje ingewikkeld. Ja, valt iedereen dat dus het is ook niet simpel. Maar Jans, nog eventjes terug naar de kern. Wat valt hier nou, wat mij het meest opvalt, is hier dat de BBC kennelijk van mening is dat je uitspreken tegen antisemitisme in strijd is met het principe van onpartijdigheid. Wat is hier aan de hand? Dat is toch bizar? Het tegen antisemitisme zijn is toch niet partijdig zijn? En bovendien, zijn mensenrecht dubbele maatstaven. Dus waarom? En los van het feit dat ik vind dat je als omroep of als krant of als tijdschrift of als website niet tegen je personeel mag zeggen dat ze zich op geen enkele manier partijdig mogen uiten, dat vind ik al kwalijk. Ja. Maar nou dit ja, ligt is niet... dat niet aan voor welk medium je werkt? Ik kan me voorstellen dat dat in Nederland is toch totaal anders dan dat je bij de NOS werkt? Nee. Als ik zou denken, ook maar zou vermoeden, en dat mag iedere abonnee en iedere lezer van Vrij Nederland me op afrekenen, dat mijn journalisten niet in staat zijn om goede journalistiek te bedrijven, ondanks hun persoonlijke politieke voorkeur of hun ideeën over antisemitisme, dan zou ik ze niet aannemen of ontslaan. Maar dan gaat het ook om de uitstraling die je kunt hebben. Dat kun jij vinden en je kunt ervan overtuigd zijn. Maar op het moment dat jij al je mensen... Journalisten hebben columns in kranten, ook in neutrale kranten, objectieve kranten. Je mag dingen vinden. Je bent een mens. Ja, maar er gaat nog iets verder, Bart. Kijk, antisemitisme is strafbaar. Ja. En dat betekent dus dat een journalist zou zich niet mogen uitspreken tegen iets wat strafbaar is. Bovendien ligt het voor jou dan op antisemitisme of zeg je sowieso in de brede zin waar je ook voor de barricade op wil gaan moet kunnen? Nee, ik vind het wel essentieel dat het hier gaat om iets dat ook strafbaar is. Als je daar niet meer tegen zou mogen uitspreken, zijn we helemaal van God los. Ik kan me voorstellen dat er andere onderwerpen zijn waarvan je zegt, daar ligt de maatstaf anders. Maar de BBC hanteert ook nog eens een dubbele maatstaf. Want zo'n beetje de populairste, waarschijnlijk echt de populairste populairste presentator van de BBC, Kelly Lineker van Match of the Day, oud-voetballer. Die mocht wel het optreden van Israël in Gaza via de socials veroordelen als tekstboekgenocide. Dat mocht dan weer wel. En dan zeg ik, nou, BBC, dan ben je nog inconsequent ook. Ik ga de punt zetten. Doe dat. De tijd een beetje vergeten. Het is al 10:30 geweest. Dank jullie beiden. Bart Wijndels en Frank van der Linden. NPO Radio 1. Casper Meijer heeft het laatste nieuws. Verkenner Gom van Strien legt zijn taken neer. Dat laat hij weten in een korte verklaring. Aanleiding is een artikel van NRC van dit weekend, waarin van Strien in verband werd gebracht met fraude bij zijn voormalige werkgever. De PVV-senator zou vandaag zijn eerste gesprekken voeren. PVV-leider Wilders heeft nog niet op het opstappen van Strien gereageerd. Zowel Hamas als Israël staan open voor een verlenging van de gevechtspauze. Officieel is vandaag de laatste dag van de vierdaagse gevechtsonderbreking. Volgens een Amerikaanse krant wordt er onderhandeld over een verlenging van nog eens 4 dagen onder dezelfde voorwaarden. De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij 3 Palestijnse studenten heeft neergeschoten. De 3 slachtoffers van 20 liepen zaterdagavond over straat in de staat Vermont, toen ze uit het niets onder vuur werden genomen. Er wordt rekening gehouden met een haatmisdrijf. En voetbaltrainer Alfred Schreuder heeft alweer een nieuwe club. Hij gaat opnieuw aan de slag in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al Nassr SC. De oud-trainer van Ajax in Twente vertrok begin deze maand bij Al Ain na een verschil van inzicht. Dankjewel, Casper. Dan gaan we weer naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Files van de ochtendspits zijn nog steeds niet helemaal weg. Vooral bij Amsterdam is het nog druk na een ongeluk op de A10 Oost. Op de A1 staat het daardoor stil vanuit Amersfoort. Tussen Muiden en Knauwpunt Watergraafsmeer 7 kilometer met een uur vertraging. De politie doet daar onderzoek. De verbindingsweg naar de A10 naar Zaanstad is voorlopig dicht. Op de A2 vanuit Luik naar Maastricht is de weg helemaal dicht tussen de Belgische grens en Oost-Maarland door een gekantelde vrachtwagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En op de A20 van Gouda naar Rotterdam. Bij Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer stilstaan met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Tot 11:30, Hélène Plag. Drugsgebruik en drugscriminaliteit hebben grote gevolgen. Eén daarvan is het afval dat erbij komt kijken. Nou kennen we natuurlijk allemaal wel die grote blauwe vaten met de drugsafval. Maar iets nieuwer en misschien ook onbekender zijn de zogeheten drugsputten, waarbij een enorme hoeveelheid afval de grond in wordt gepompt. En als zoiets wordt ontdekt, dan moet het natuurlijk ook goed worden opgeruimd. Nou, dat is niet zomaar gebeurd. We gaan het daar straks uitgebreider over hebben met Freek Pecht. Hij is coördinator drugs bij de politie Zeeland-West-Brabant. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Je wordt zometeen bijgestaan door Erik de Jonge, boswachter, die destijds ook bij de ontdekking van die drugsput was. Ja. Die is nog onderweg, dus die komt zo. Maar ik denk dat in al die jaren je dit alleen maar meer en meer en meer op verschillende creatieve varianten hebt zien voorkomen, of niet? Ja, ja, en dan is het woordje creatief een bijzondere natuurlijk. Ja. Bij het maken van synthetische drugs komt enorm veel afval vrij. En de afgelopen jaren zien we meer en meer drugslabs. Dus ieder jaar lijkt het wel op dat we weer een nieuw aantal drugslabs vinden wat het jaar ervoor overstijgt. Ja, terwijl je wel probeert dat aan te pakken. Heb je het idee dat het überhaupt zeker iets uitgehaald? Ja, zeker. En dat de politie wel doet ook wel echt heel veel goede dingen. Maar we zien dus dat de criminelen ook steeds meer moeite doen om van het afval af te komen. Dus het niet enkel in de vaten dumpen in de natuur, maar het daadwerkelijk ook de grond te laten lopen. Ja, wat misschien nog wel schadelijker is. Zeker, veel schadelijker. Komen we straks over te spreken. Onze spraakmaker had u natuurlijk al gehoord, Marielle Baldux. Zij is ontwikkelingspsycholoog bij het Nederlands Jeugdinstituut. En we gaan het straks hebben over een boek waarin we worden aangemoedigd om veel meer te spelen met de kinderen. Geschreven door onder meer Koos Tienstra. Welkom, Koos. Dank je. Goed dat je er bent. Net terug uit Portugal, begreep ik. Ja. En daar had je wel een reden om naartoe te gaan, want je hebt je eerste exemplaar aan Louis van Gaal kunnen overhandigen. Ja, Louis van Gaal heeft ook het voorwoord geschreven. En dit weekend hebben we uitgebreid met nogal gedachten gewisseld over het gedachtegoed van het boek. En nou, hij staat er hartstikke achter, dus het was erg leuk. Ja, meer spelen en meer bewegen van kinderen. En ik kan me voorstellen dat het voor jou ook als een mooie boost voelt, toch? In je missie. Ja, zeker. Fijn als ook deze mensen in de gaten hebben dat het zo eenvoudig kan zijn. Je had hem best mee mogen nemen, hoor, naar de studio. Hadden wij ook geen bezwaar. We hebben nog een opname. Ik kan hem nog opsturen. Ah, kijk eens aan. Dan komt dat ook nog. We gaan er straks uitgebreider over hebben. Maar eerst. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, elke dag mag onze spraakmaker een vraag stellen waarmee onze verslaggevers vervolgens aan de slag gaan. Anne van der Veen, jij bent in Haarlem vandaag. Ja, ik ben in het Tijlers Museum en ik ben zo'n beetje in mijn eentje in het Tijlers Museum. Dus je hoort de echo misschien wel, maar ik hou er wel van. Zo'n museum helemaal voor mezelf. Dit is het oudste museum van Nederland. Ze noemen zichzelf ook wel het Museum van de Verwondering. Dus ik weet eigenlijk geen betere plek om antwoorden te zoeken op vragen in een bijna leeg museum, maar wel het oudste museum. Dus Marielle, wat is je vraag? Mijn vraag is een vraag vanuit het perspectief van kinderen. En het is Sinterklaas, of bijna Sinterklaas. Dus een vriendin van mij die is docent voor een klas, voor in een basisschool. En ik heb aan haar gevraagd, waar hebben kinderen vragen over? Zeker ook op dit moment. En haar antwoord kwam eigenlijk meteen en ze zei, waarom zien we ook overdag zo nu en dan de maan? Waarom schijnt hij niet alleen 's avonds door de bomen, maar ook overdag? Ja, en toen ik deze vraag hoorde, Eulia Gasso, conservator wetenschap van het Tijlers Museum, dacht ik eerst, ja, dat kunnen we even googlen, daar zijn we zo. Wat een simpele vraag, een mooie, doch simpele vraag. Maar jij werd heel enthousiast van deze vraag. Waarom eigenlijk? Ja, dat klopt. Ik word altijd blij als kinderen vragen stellen. Dat betekent dat ze goed kijken, dat ze zich verwonderen en dat nieuwsgierig zijn. En dingen googlen, ja, dat kunnen we allemaal. Maar we willen liever uitgebreider daarover hebben en vooral over nadenken, niet gelijk een antwoord hebben. Is dat het begin van de wetenschap, je verwonderen? Ja, zeker. Zeker. Want als je je verwondert en je vindt iets moois, iets raakt je, dan ga je je vragen stellen. Maar hoe dan? Hoe komt dat? En dat is inderdaad het begin van de wetenschap. En daar zijn de vragen belangrijker soms dan de antwoorden zelf. Zijn kinderen daar beter in dan volwassenen? Zeker, ja. Ja. Kinderen zijn veel beter in het verwonderen dan volwassenen. Omdat wij als volwassenen heel snel de neiging hebben om te denken dat we overal antwoord op hebben. Oh, dat weet ik al. Ja, dan verdwijnt de verwondering. En als je het antwoord hebt, verdwijnt de verwondering? Vaak wel, ja. We staan in het Tijlers Museum en toen zei je, als je je nou even lekker wil verwonderen, nou, dat wil ik wel graag, dan moet je meekomen. Nou, ik sta bij een hele mooie glazen kist. Echt van glas. En als we daarin kijken, zie ik gigantische kaken, denk ik dat het zijn. Ja. Waarom moet ik me hier verwonderen? Nou, deze kaken die werden gevonden in Maastricht. En als je goed kijkt, dat lijkt een beetje op een gigantisch krokodil. En dat is ook inderdaad zijn de kaken van een reptiel die in het leven in het water leefde toen, hè, miljoenen jaar geleden. Maar ja, daar was geen water. En door dit te vinden, gingen wetenschappers zich verwonderen van hoe komt dat, dat je zo'n beest hier in een grot in de bergen kan hebben. En dan pas ga je graven en ga je op zoek naar antwoorden. Dus ze kwamen die kaken tegen, ze hadden nog nooit zoiets gezien. En dat leidde tot uiteindelijk, we zien hier vitrines vol beesten, kaken, gekke beesten. Dat leidt hier naartoe. Ja, precies, precies. Ga je verder zoeken. Kan je wel eens boos maken dat mensen zich stoppen met verwonderen? Nee, niet boos maken, maar dat is wel heel erg jammer. Want dat doe ik ook zelf wel. Maar we hadden eigenlijk een vraag, hè? Ja, we zouden het bijna vergeten, want ik zit hier over dinosaurussen. We gaan alle kanten op, maar dat is wat verwondering met je doet. Maar de vraag is, waarom zien we soms overdag de maan? Heb je daar ook een antwoord op? Ja, dat komt omdat de maan om de 4 weken een rondje doet om de aarde. En dat betekent dat ten opzichte van de zon staat de maan elke keer, elke week, ergens anders. Soms staat hij achter de aarde ten opzichte van de zon. Dan heb je eerst de zon, dan de aarde en dan de maan. Dan heb je een volle maan en dan zie je de maan alleen 's nachts. Maar als de maan naast de aarde zich bevindt of voor de aarde, dus tussen de zon en de aarde, dan zie je tegelijkertijd de zon en de maan. Dus dan zie je de maan overdag ook. Word je daar ook zo blij van? Ja, dat blijft prachtig. Ik heb een zoontje van 3. Als die dat ziet, dan kan het niet op van geluk. Ja, dan ga je omhoog kijken. En denk je dat, ja, dan zie je ook hoe klein de aarde is en hoeveel nog daarbuiten nog gebeurt. Nou, Marielle, je hoort het. 2 antwoorden eigenlijk op een vraag, waarvan ik misschien nog wel het belangrijkste antwoord is, vind, blijf je verwonderen. En dat kan jij als ontwikkelingspsycholoog misschien ook wel waarderen, hè, dat antwoord. Zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat vooral blijven stimuleren bij kinderen. Die verwondering en die nieuwsgierigheid. En er gaan ook wel geluiden op dat we dat eigenlijk juist niet meer doen nu in het huidige onderwijs. Dat er veel te veel de nadruk wordt gelegd op het leren van bepaalde dingen. Ook om toetsen te halen. Maar blijvende nieuwsgierigheid en blijvende verwondering, dat is echt heel belangrijk. En daar kunnen wij als volwassenen nog wat van leren. Ik wou het zeggen, als je veel met kinderen werkt, merk je dan dat het jouzelf ook nog scherper houdt om juist met die open blik en die verwondering te kijken? Zeker. Ik vind het altijd heel verrassend. En echt een eye-opener, inderdaad. Dat, zo nu en dan heb je je mening echt al lang gevormd en dan zegt een kind echt iets anders. En dan denk ik, ja, laten we dat vooral blijven doen. Ja, mooi. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Eindelijk wordt er gestart met de sanering van de grond rondom de grootste drugsput van ons land. Het is inmiddels 2,5 jaar geleden dat die werd ontdekt. Een milieuramp in het gebied de Brabantse Wal bij Berg op Zoom. Je ziet hier een gat in de bosbodem, tot ongeveer 1,5 meter diep uitgegraven. Er is een put gevonden en daar is over langere tijd is daar stiekem drugsafval gedumpt. Zelfs in een straal van 30 meter rond de put is gif in de grond ontdekt. Op de bodem lag een vieze drap. In en rond de put zijn wel 9 gevaarlijke stoffen gevonden. Onder meer het zeer kankerverwekkende benzeen. Op een gegeven moment zal iemand de sanering moeten betalen. Wij hopen dus de veroorzaker. Tientallen, misschien zelfs honderden bomen moeten gekapt worden. Dus ja, je hebt het over echt een gigantische milieuschade. We hebben dit nog nooit eerder gezien in Brabant. Nee, het liefst wil je het ook niet zien, maar de realiteit is dat het er wel is. We gaan het over hebben met Erik de Jonge. Hij is boswachter bij het Brabants Landschap. De file is getrotseerd inmiddels. Erik, welkom. Ja, fijn dat je er bent. En Freek Pecht hoorde u net al, coördinator drugs bij de politie Zeeland-West-Brabant. Erik, even terug naar maart 2021. Jij stuitte op die put. Hoe ging dat? Nou, de politie die had een drugslab aangetroffen in een bos van ons. Prachtige landgoed Buitenlust bij Berg op Zoom. En daar liggen wij dus tegenaan, tegen de locatie van het drugslab. Dus de politie vroeg of ik daar wilde komen kijken. Mm-hmm. En ik liep daar wat rond de neus in dat bosje van ons. Een heel afgelegen bosje waar eigenlijk geen paden of wegen naartoe zijn. En toen zag ik daar een hoop takken liggen. En ik ben boswachter, een hoop loofhouttakken onder naaldbomen. Dat is een beetje gek. Oh, ja. Dus ik ging daar wat onder kijken en ik merkte dat de bosbodem hol was. Samen met een andere politieagent hebben we toen de takken verwijderd en kwamen luik tegen en opengewrikt. En meteen een enorme chemische damp kwam er uit de grond. En hebben we eigenlijk bij toeval deze put gevonden. Ja, het lijkt me. Jij was daar ook bij, Freek. Ja, zeker. Dingen. Het lijkt mij. Op het moment dat je zo'n luik opent, dat je denkt, wat gaan we hier tegenkomen? Ja, we hadden het er op voorhand nog over van, wat gaan we hier nou aantreffen? Ja. Komen we hier dadelijk een lichaam tegen? Is hier iets begraven? Maar een drugsput hadden we op dat moment niet kunnen bedenken. Nee. En hoe moet ik dat voor me zien? Jij zei, er kwam een zeer penetrante chemische lucht, maar zie je het dan, ik krijg meteen zo'n, wat vroeger eucalypta, weet je, zo'n grote groene ketel met borrelend spul zie ik dan voor me. Zo rook het wel een beetje. Ja? Nou ja, je zag eigenlijk een soort grijze drap liggen met een witte schuimkraag erop. En Freek en ik hebben allebei al heel vaak drugsval geroken, omdat we dat helaas heel vaak aantreffen in Brabant. Mm-hmm. Dus we herkennen die lucht meteen. En dat is gevaarlijk ook natuurlijk. Er zitten allerlei dampen in die heel schadelijk zijn. En we hadden ook wel meteen door dat je ziet die put, maar dat het ook veel verder in de bodem moest zitten. En, maar op dat moment hadden we nog niet door dat het zo groot zou zijn als wat het nu uiteindelijk blijkt te zijn. Nee, dan kan het zeggen, Freek, weet je dan van dit moeten criminelen al langere tijd hebben gedaan? Of dat is dan nog niet duidelijk? Ja, op dat moment konden we dat nog niet invullen natuurlijk. Ja. We zagen die put en we roken het afval en we zagen aan de aarde en de kleur van de aarde dat alles behalve stoffen waren die wel in de aarde thuis horen, niet dus. Op dat moment konden we de omvang nog niet in kaart brengen. Dus de grondeigenaar moet dan een bodemonderzoek gaan doen. Nou, dat was dus Erik in dit geval met Brabants Landschap. Mm-hmm. En eigenlijk, als ik voor jullie spreek, Erik, bij ieder grondonderzoek kwam er weer uit dat het nog groter en nog groter was. Ja. Maar over wat voor oppervlakte heb je het dan in totaal? Ja, ik hoorde net 30 meter, was dat maar waar. De put is zeg maar iets groter dan deze tafel, 2,5 bij 3 meter. Alleen daar is jarenlang waarschijnlijk drugsval ingekieperd. Dat kon je ook zien door de laag prut die erin lag. Je moet een drugsafvalvat zien als een soort glasje erans met onderin wat prut. Ja. En als er dus een hele dikke stapel prut in die put ligt, dan weet je, er zijn heel veel vaten in leeggekiept. En we hebben inderdaad een hele serie bodemonderzoeken laten doen en steeds bleek het verder weg te zitten. Nou, we zijn inmiddels gestart met de sanering, ongeveer 1,5 week geleden. En ik heb nu al 3 keer een bericht gekregen van... ja, het zit toch verder dan we dachten. Dus Erik, kom je nog een stukje bos kappen en nog een stukje bos. Want al die bomen moeten weg ook, die daarop staan. Ja, ja, ja, de eerste stap die we gezet hebben is bos kappen. Vervolgens moeten de plekken waar het meeste zit... moeten echt afgegraven worden. Daar zijn we op dit moment mee bezig. Dus daar rijden nu kranen en shovels... en die zijn daar het bos tot 8 meter diep aan het afgraven. Vervolgens moet er een bodemluchtextractie gedaan worden. Dat is eigenlijk een soort de vluchtige stoffen uit de bodem trekken. Mm-hmm. En het laatste wat we dan gaan doen is een grondwatersanering. Want het zit ook in het grondwater. En die gaat heel lang duren. Ik denk dat we hier nog zeker 2 jaar bezig zijn. Hoe heeft dat eigenlijk zo lang kunnen gebeuren? Was dat nou net het stukje wat je altijd oversloeg? Of hoe moet je dat zien? Ja. Ik heb een hele grote werkregio, West-Brabant. En er zijn natuurlijk tal van bosjes en plekjes waar je nooit komt. Ja. Of weinig komt. En dat is maar goed ook. Hè, want dat zijn de plekken waar bijvoorbeeld overdag reeën liggen te slapen. Waar een wespendief kan broeden. Dat was hier ook zo in dit bosje. Dus die zijn we blij mee dat die rustig zijn. Alleen ja, dat zijn natuurlijk net ook de plekjes waar je dit soort dingen kan doen. Daarbij komt dat er een huis stond in dat bos of staat. En dat het pal achter dat huis, waar de drugslab ook was, dat het daar gebeurde. En dat soort plekjes zijn er duizenden. Ja. En nu bij toeval zijn erop gestuurd. Maar ja, er kunnen makkelijk nog putten zijn waar we de komende 10 jaar, die we de komende 10 jaar nog niet aantreffen. Dus het is echt een enorm geluk geweest eigenlijk dat we het gevonden hebben. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Het zijn juist deze locaties die voor drugscriminelen zo aantrekkelijk zijn. Hè. Ze willen het liefst zo min mogelijk buren, zo min mogelijk pottenkijkers, om dus stiekem heimelijk hun werk te kunnen doen. En dan zijn het met name deze plekken die voor hun extra interessant zijn. Mm. Als daar maar heel weinig verkeer langskomt, als daar geen wandelpaden liggen, ja, dan denken zij nog sneller van hier hoeven we ons geen zorgen te maken. Hier ruikt en ziet niemand wat we aan doen. Want ik denk die vaten, dat kennen we allemaal wel uit het nieuws. Dat je dat inderdaad soms inderdaad gewoon volgens mij ergens van afgekiept, dat je het langs de kant van de weg ziet liggen of meer diep in het bos. Maar hoeveel van die putten zijn er inmiddels? Ja, als het over drugsafval gaat, dan maken we eigenlijk 2 soorten onderscheid in dumpingen. De dumpingen die zichtbaar zijn, dus in vaten of in jerrycans die langs de kant van de weg neergezet worden of die in het bos gekieperd worden. En we zien de onzichtbare dumpingen. Dus echt drugsafval wat de grond in geloosd wordt of wat via het riool geloosd wordt of wat in oppervlaktewater geloosd wordt. Ja, dan vind je het eigenlijk niet meer terug, totdat je aan de hand van spooronderzoek daar daadwerkelijk onderzoek naar gaat doen. Als ik een schatting moet maken, dan is ongeveer 1/3 van het totaal aan dumpingen is zichtbaar afval. Dus dat vinden we terug aan de hand van jerrycans en vaten. En 2/3, de meerderheid dus, is het onzichtbaar lozen van drugsafval. Ja, en dat kunnen die putten ook zijn? Die zeker, nog die vallen niet daaronder. Ja. Je hebt ontdekt. Hoeveel putten heb jij inmiddels gevonden, Erik? Ik heb gelukkig nog maar 1 put gevonden. Okay. Dat was dus 2,5 jaar terug. En inmiddels hebben we er 5 in Brabant. Dus daarna zijn er nog 4 gevonden. Mm. Alle 5 worden gesaneerd door de provincie Brabant. Waar wij overigens heel blij mee zijn. Want in de eerste instantie waren wij als particuliere natuurorganisatie de pineut. Maar toch ben ik er niet helemaal blij mee dat we er maar 5 hebben gevonden. Dat klinkt gek. Maar er worden soms drugslabs gevonden. En dan zijn er geen dumpingen geweest in de maanden daarvoor in de omgeving. En dat drugsval is toch ergens gebleven. Dus er zijn nog steeds manieren of putten die we niet kennen. Die misschien niet weet hoe ze nu te werk gaan. Ja, want jij geeft ook aan, dit is 2,5 jaar geleden. Ik begreep, officieel moet eigenlijk binnen 48 uur de boel dan opgeruimd zijn. Maar dat is met zo'n put natuurlijk sowieso niet te doen. Nee, ja, wij hebben helaas ook heel vaak de gewone dumpingen, hè, van jerrycans of vaat op een bospad. En die worden meestal binnen een paar uur ontdekt. Liggen hooguit een nachtje. En dan gaan we meteen opruimen. Zijn gespecialiseerde bedrijven. Dan is het zo weg. Mm-hmm. Vaak saneer je dan tot 1/2 meter diep. En dan is het zowel schoon. Dit is gevonden na heel langdurig lek in de bodem. Dus het opruimen is niet zo simpel. Dus wat je zag, hebben we ook inderdaad meteen binnen 48 uur laten opruimen. Dat was die hoop prut, zeg maar. En daarna word je verplicht op bodemonderzoek. Dat duurt een paar weken. Vervolgonderzoek, nog een vervolgonderzoek. Dus je bent zo al 1/2 jaar verder. Maar ja, er was ook wel een discussiepuntje. Wie moet dit nou eigenlijk opruimen en betalen? En wij zijn een particuliere natuurorganisatie. Ons geld is bedoeld voor natuurbehoud in Brabant. Ja. Nou, natuur staat al onder druk, dus we hebben ons geld hard nodig. En dan een enorm bedrag uitgeven aan zo'n sanering. Dat vonden we echt wel te gek voor woorden eigenlijk. En, want toen dat leek was de officiële, als het op jouw grondgebied plaatsvindt, dan, Freek zit te knikken, dan ben jij in principe de verantwoordelijke daarvoor. Ja, zo was de regeling. In Nederland hebben we de wet bodembescherming, de wet milieubeheer. En daarin staat eigenlijk dat als je eigenaar bent van een bepaald stukje grond, ben je ook verantwoordelijk wat er op die grond gebeurt. Ja, ook al is het dus een milieudelict waar jij niks mee te maken hebt. Waar je ver van weg blijft. Ja, ja, dus voor een boer bijvoorbeeld, makkelijk voorbeeld, die een land heeft en er wordt op dat land drugs afval gedumpt, dan is in eerste instantie de boer aansprakelijk om het op te ruimen. En gelukkig zijn er dus subsidieregelingen om dat geld weer achteraf terug te kunnen krijgen. Ja. Maar goed, voor het zover is, daar gaat een enorme tijd overheen. En er zijn maar weinig instanties, niemand die dat op voorhand zomaar kan voorschieten. Nee, want we dat praten begrijp je ook over wel, een bedrag. Toch? Het zijn miljoenen, toch? Niet. Inderdaad. Ja. Maar in dit geval, op het moment dat de provincie het voor zijn rekening ging nemen, is er toen meer vaart ingekomen? Toen is er wat meer vaart ingekomen. Het idee was nog van, we gaan eerst degene die dit veroorzaakt hebben aansprakelijk stellen. Nou, gelukkig hebben ze daar uiteindelijk niet op gewacht, want dan waren we dus nog niet gestart. En dat is bij mijn weten ook nog zelden of nooit gelukt. Het is wel eens een keer gelukt om een dumper te veroordelen, maar de straffen die zijn dan ook niet echt om te juichen. Dus gelukkig hebben ze uiteindelijk toch gezegd van, nou, we gaan toch gewoon saneren, want het afval verspreidt zich nog steeds. Mm-hmm. Het grondwater verplaatst zich, het wordt elke dag erger. Dus gelukkig is uiteindelijk toch gestart. Maar ja, er moest er eerst uitkomen, wie is nu verantwoordelijk? Nou, en daar is inmiddels, afgelopen jaar, is daar een knoop over doorgehakt in Den Haag. En is gezegd van, nou ja, we gaan sowieso alle dumpingen bij particulieren tot 200.000 euro vergoeden. Dat zijn die kosten waar ik net over had, dat is al geweldige winst. Dat was 25.000. En plus, als het een ernstige bodemcalamiteit is, een grote vervuiling zoals deze put, dan moet de provincie per definitie de sanering gaan doen. Okay. Dus dat is inmiddels veranderd en dat is heel goed. Dus als ik weer een put vind, hoef ik niet te steggelen, dan kan meteen de provincie aan de slag. Ja, want dat spul, dat druipt natuurlijk alleen maar verder de grond in. Precies. Dus hoe langer dat duurt, is het moeilijk aan te tonen eigenlijk? Want in dit geval is het dus ook nog steeds niet aangetoond voor de politie, om op te sporen wie zit hier nou achter? Ja. Kijk, het moeilijke van het strafrecht is, als je een zaak maakt als politieagent en die breng je naar het Openbaar Ministerie, dan wordt hij voor de rechter gebracht en de rechter moet zich dan de vraag stellen, is er wettig en overtuigend bewijs dat deze persoon datgene gedaan heeft waar hij van verdacht wordt. Nou is het in de zaak van een drugslab dus heel lastig om te stellen van de mensen die inhoud of aanwezig zijn geweest bij het drugslab, die daarvoor verantwoordelijk zijn geweest, zijn die ook verantwoordelijk geweest voor de dumping, de lozing. Over de inhoud van de strafzaak kunnen we nog niet te veel vertellen, want de zaak is onder de rechter. Die komt volgend jaar april komt die voor de rechter. Maar het wordt dus heel erg lastig om bewijs te leveren wie op welk moment, wanneer het drugsafval de grond in heeft laten lopen. Wat dat betreft is het iets makkelijker in het bestuursrecht. Daarin zou je kunnen zeggen, nou, grondeigenaar, je bent verantwoordelijk. Ja. Je draagt een bepaalde verantwoording voor het perceel. Dus als daar iets gebeurt op dat perceel, moet dat gerepareerd worden. Dan zit je ook met een hele andere bewijslast. Sterker nog, je hebt bijna geen bewijs nodig om daar iemand voor aan te rekenen. Maar in het strafrecht moet je dat echt bijna kunnen pinpointen op de persoon. Ja, en dan had je dus, Erik, nog veel langer moeten wachten. Ja, als je zeker. Deze strafzaak had moeten afwachten. Ja, met alle grotere schade weer van dien. Ja, ja. Dus ik ben blij dat het nu gestart is. En dan is het al eigenlijk dramatisch. Hè? Want als je daar gaat kijken, het bos is eigenlijk grotendeels verdwenen. We hebben een enorme krater gegraven de afgelopen weken. En daar staan machines, pompen te malen. En dat duurt nog waarschijnlijk een jaar of twee. Dus de schade is al kolossaal. Als je nou kijkt, Freek, breder gezien, hè, het aantal dumpingen neemt al jaren gestaag een beetje af. Maar betekent dat ook dat er minder gedumpt wordt? Of, ja, ik noemde het net creatief, dat is niet het meest prettige woord natuurlijk. Ja. Maar innovatief of alternatieven, worden die gewoon door criminelen bedacht om het, ja, op een andere manier ergens te lozen? Ja, we horen het ze zelf vaak zeggen tijdens afluisteroperaties. Zij willen ook niet de aandacht van de maatschappij op zich krijgen. Zij zien ook dat het zichtbaar dumpingen met vaten jerrycans langs de kant van de weg, dat de woede van de maatschappij op zich haalt. Dus we zien tegenwoordig heel veel verschillende manieren van hoe ze van dat afval afkomen, tot zelfs aan de semi-legale industrie aan toe. Dus dat ze bij bedrijven die chemisch afval kunnen innemen, het onder een andere noemer aanbrengen en daar ook geld voor betalen. Ja, en of dat goed of slecht is, ja, dan komt het niet in de natuur. Dat klopt, maar het is nog steeds een hartstikke strafbaar feit. Want ook de legale industrie is aan allerlei wetten en regels gebonden om chemisch afval te kunnen verwerken. Ja. Dus wat dat betreft, ja, we zien dat ze niet alleen het afval dumpen, maar dat ze echt heel veel verschillende manieren verzinnen om er vanaf te komen. We zien ieder jaar meer labs. Dat betekent dat er ieder jaar weer meer drugsafval is. Terwijl in de zichtbare dumpingen die we ieder jaar aantreffen, ja, dat is inderdaad de afgelopen jaren afnemend. Ja, ja. Dus dat betekent dat we ons zorgen moeten maken. Waar blijft dat afval? Ja. Marielle, als je het zo hoort, ik zie jou af en toe. Ja, ik ben bruin natuurlijk. Ja, het is afschuwelijk. En nou ja, wat me even bijblijft, wat je net zegt. Ze zijn zich bewust van de publieke opinie. Dus ze worden innovatiever of creatiever om het zo te doen dat we het niet zien. Ja, vreselijk. En daarom denk ik alleen maar dat het heel goed is dat er nu heel veel aandacht is voor wat hier gevonden is en de gevolgen daarvan. Zoals jij het net vertelt. Echt, nou ja. Ja. Absoluut. Ik zit aan te denken, is het iets, want voorlopig heb je niet het idee dat mensen ervan weerhoudt om te gebruiken of om iets te nemen. Dus in zoverre is er misschien maatschappelijke boosheid over, maar Ja. Ja, dat is het dan ook wel. Die boosheid die komt wel als het zichtbaar is bij de drugsafvaldumpingen. Ja. Maar waar Nederland bekend om staat, internationaal, is... we zijn een exportland voor de synthetische drugs. Dus het overgrote meerderheid, meer dan 85% wat in Nederland gemaakt wordt, is voor het buitenland bestemd. Maar het wordt wel in Nederland gemaakt. Ja. Dat betekent dat drugsafval dus ook in Nederland blijft. Ja. Nou, deze gaat opgeruimd worden. En jij bent volgens mij, Erik, een beetje tegen wil en dank... een soort drugsexpert of afvaldumping-expert geworden. Ja, dat is inderdaad tegen wil en dank. Was niet de reden om je boswachter werd? Nee. Ik ben boswachter geworden vanwege de mooie natuur in Brabant. En, maar goed, het moet gebeuren. En tegelijkertijd is het ook een stukje natuurherstel waar je mee bezig bent. Maar ik moet eerlijk zeggen, we hadden net over die gebruikers. En dan, ik sta daar afgelopen week in dat enorme gat. De bos heeft daar 100 jaar over gedaan om te groeien. Het duurt weer 100 jaar voordat daar fatsoenlijk bos staat. Dan denk ik, ja jongens, een paar mensen hebben hier een beetje plezier van gehad. Een paar mensen hebben er geld aan verdiend. En met z'n allen hebben er gigantisch veel kosten en natuurschade van. Dat kan toch echt beter. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. En niet te lang wachten met een zorgvraag. Mensis helpt je niet alleen met goede zorg, maar ook met een gezonde leefstijl. Ontdek de voordelen op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Ook de Sintshop bij Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. En als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hoe te leven met het verlies van je grote liefde. Lees het in Wie houdt je warm in de winter? Van Berend Boudewijn. Een ode aan de liefde. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Als we met z'n allen wat meer beweegspelletjes met kinderen zouden doen, dan zou dat kunnen leiden tot minder jeugdhulp aanvragen. Dus het klinkt misschien wat kinderachtig, maar het belang van Tikkertje en Annemarie Koekoek is gewoon groot. Zometeen meer daarover. Maar eerst nu, Gom van Strien legt per direct zijn taken neer als verkenner. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Casper Meijer. Aanleiding voor het stoppen van Van Strien is de onrust die ontstond na een NRC-artikel van afgelopen weekend. Daarin stond dat hij in verband wordt gebracht met fraude bij zijn voormalige werkgever. Van Strien schrijft dat hij PVV-leider Wilders en Tweede Kamervoorzitter Bergkamp heeft laten weten dat hij door de ophef geen verkenner meer kan zijn. Hij zou over een half uur zijn eerste gesprek hebben met Wilders, zegt verslaggever Rob Bolsius. Hoe het nu verder gaat met de formatie is nog niet bekend. Maar het is zeker dat die in ieder geval vertraging oploopt. Want er stonden 4 gesprekken gepland met fractievoorzitters. En die gaan door het terugtrekken van de verkenner nu niet door. Wanneer die wel zullen plaatsvinden, dat is dus nog onbekend. Wilders moet nu een nieuwe verkenner voordragen. En dat moet snel gebeuren, vindt Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. Ze noemt het vervelend dat de verkenningsfase zo is begonnen. In België blijven 27 scholen vandaag dicht na een reeks bommeldingen. Die kregen een aantal scholen van dezelfde koepel gisteravond binnen. Het gaat om scholen voor basis, speciaal en voortgezet onderwijs in Wallonië, in de regio Brabant en in Brussel. De politie is gisteravond meteen begonnen met het inspecteren van de schoolgebouwen. Een bestuurder van de scholenkoepel zegt tegen de VRT dat in de loop van de dag wordt bekeken of de scholen morgen weer open kunnen. Winkels en consumenten zijn onnodig duurder uit omdat fabrikanten bepalen waar ze wel en niet mogen inkopen. Uit onderzoek en opdracht van het kabinet blijkt dat hierdoor de inkoopprijs van 1 op de 25 producten gemiddeld 10% hoger is. In een poging de gevechtspauze te verlengen zou Hamas mogelijk bereid zijn om ook oudere Israëlische mannen te laten gaan, schrijft de Wall Street Journal. Tot nu toe kwamen er alleen Israëlische vrouwen en kinderen vrij, naast enkele buitenlandse volwassen mannen. De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij 3 Palestijnse studenten heeft neergeschoten. De 3 slachtoffers van 20 liepen zaterdagavond over straat in de staat Vermont, toen ze uit het niets onder vuur werden genomen. Sinds vandaag is er een landelijke aanpak tegen kanker. Meer dan 100 organisaties hebben hun kennis gebundeld en gaan zich bezighouden met gezamenlijke doelen tegen de ziekte. Zo moet er meer bevolkingsonderzoek worden gedaan, zodat je kanker vroeg kunt ontdekken. En als je de ziekte eenmaal hebt, kan de behandeling ook beter, zegt KBF. We weten bijvoorbeeld, dat was onlangs ook het nieuws, dat bijvoorbeeld bij behandeling van prostaatkanker het ene ziekenhuis het veel beter doet dan het andere. Maar als patiënt weet je dat niet. En dat moet je eigenlijk wel weten. Je moet eigenlijk precies weten waar de beste behandeling is, zodat je ook de beste zorguitkomst mag verwachten. Dus meer transparantie en betere onderlinge afspraken. Nederland was nog een van de weinige landen in de EU zonder nationale aanpak. Voetbaltrainer Alfred Schreuder heeft alweer een nieuwe club en gaat opnieuw aan de slag in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al Nassr SC. Dat is trouwens niet de club van Cristiano Ronaldo, die ook Al Nassr heet. Schreuder was eerder trainer van Ajax en Twente. Hij vertrok begin deze maand bij Al Ain na een verschil van inzicht. Het weer nog. Het blijft lang en veel regenen vandaag. In de middag en avond gaat de regen over in natte sneeuw of sneeuw. De temperatuur loopt uiteen van rond het vriespunt bij de sneeuw tot 8 graden aan zee. Vanavond is er kans op gladheid. En ook de komende dagen is het vrij koud met soms winterse neerslag. Kasper, dankjewel. Wijnand, wat heb je nog allemaal aan files? Ja, de files zijn wat hardnekkig vandaag door het slechte weer. Op de A2 van Luik naar Maastricht is extra vertraging. Er is een tankwagen gekanteld bij Oost-Maarland. De weg is helemaal dicht. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Bij Amsterdam zien we nog drukte op een aantal plaatsen op de A10, de ringweg van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Slotervaart 9 kilometer met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. 20 minuten vertraging in 2 kilometer file. Dat komt door een ongeluk op de A20 vanuit Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer stilstaan met daar 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Ster. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Ga naar het museum. Ga iets zien, ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Geef de museumkaart cadeau en ga samen. Je bestelt hem op museum.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals die lekkere Root Health haverdrank. Gemaakt van fijne granen en 100% puur bronwater. Nu 1 plus 1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oei. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. In een wereld waarin harde werkers zoals jij worden uitgedaagd door peperdure materialen, personeelstekort en steeds meer regeltjes, is er één held waar je altijd op kunt bouwen. De vertrouwde Volkswagen Crafter. Die is nu snel leverbaar, dus je rijdt er meteen mee weg. En tijdelijk verkrijgbaar met het extra stoere Hero-pakket. Bekijk hem nu op volkswagenbedrijfswagens.nl of bij een dealer in de buurt. De Volkswagen Crafter. Voor mekaar. Dit is Bobba de Waakgorgel. Hij waakt over zijn mensenkind Melle. Ja, pak aan. Is je punt laars? Ontdek alle boeken over de gorgels. Van Jochem Meijer. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers met een riante bezette tafel, mag ik best wel zeggen. Erik de Jonge is er boswachter bij Brabants Landschap. En Freek Pecht is coördinator drugs bij de politie Zeeland-West-Brabant. We hadden het net over het opruimen van enorme hoeveelheden drugsafval naar aanleiding van een drugsput die jullie hebben aangetroffen 2,5 jaar geleden. Een hels karwei is dat. Een luisteraar vraagt zich af, wat gebeurt er eigenlijk, Erik, met alles wat jullie afgraven, die grond? Waar gaat die grond naartoe? Ja, hele goede vraag. Het echt zwaar vervuilde spul, dat gaat naar een verwerkingsbedrijf. En dat gaat in de verbranding zelf. En uiteindelijk komen daar een soort stenen uit die gebruikt worden onder asfaltwegen. En ook heel veel wordt ter plekke gereinigd met bacteriën en actieve kool. En dat kan dan weer terug de bodem in. En dat geldt ook voor het water wat straks gesaneerd gaat worden. Maar best wel grote hoeveelheden, echt tientallen vrachtwagens vol, worden dus afgevoerd naar een chemische verwerker. Ja, het zijn enorme klussen. Ja. Wij gaan zo meteen verder praten met Marielle Balladux, onze spraakmaker van vandaag. Zij is ontwikkelingspsycholoog en Koos Tienstra schreef een boek waarin we worden aangemoedigd om veel meer te spelen en spelletjes te doen met onze kinderen. En we spelen natuurlijk ook nog de Nationale Nieuwsquiz. Als u het leuk vindt om mee te spelen, u krijgt alvast één vraag uit de tweede ronde. En die vraag luidt: welk lied uit 1966 staat opmerkelijk hoog in de streamingslijst van Spotify nadat het op TikTok een hit is? Meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen? Zeg door, heb je daar niks beters voor? Dit is heel leuk wat er nu aan tafel hier gebeurt, dat je meteen generaties ziet. Je ziet er een paar heel vragend kijken. Ik heb geen flauw idee. Precies. En degene die wat langer meelopen, die weten meteen waar het over gaat. Dus ik ben benieuwd of de quizkandidaat, een DJ van 3FM, het straks ook weet. Maar eerst nu. Tikkertje, blinddoekje, touwtje springen, Annemaria Koekoek. Als we de tafel even rondkijken, iedereen kent deze spelletjes wel, neem ik aan. Ja, Erik? Ja, het komt enigszins bekend voor. Als boswachter ga je toch wel met die kinderen, doe je wat spelletjes, ja, denk ik. Ja, nee, dat doen we zelfs volop. Dat vind ik heel belangrijk. Achter de bomen verstoppertje doen. En, soort kinderen moeten lekker de natuur beleven. Heel belangrijk. Ja, dat lijkt mij wel. Daar gaat het ook om. Niet alleen natuur beleven, maar ook bewegen erin. Die spellen staan allemaal in het boek Op het Spel van Koos Stienstra. In totaal 15 spelletjes die als gemene deler allemaal hebben bewegen. Koos, je schreef het boek samen met twee anderen. Je bent directeur van Intraverte. Daar vangen jullie kinderen op met problemen. En eigenlijk ga je aan de slag door middel van spel en met bewegen. En we zeiden al net terug uit Portugal, waar je het boek hebt overhandigd aan oud gymleraar Louis van Gaal, want dat was die ook in het verleden. Als je nou Tikkertje even neemt, hè, een waarschijnlijk hartstikke leuk spelletje, maar buiten leuk, waarom is Tikkertje goed voor kinderen om te spelen? Er zitten veel facetten aan in het spel Tikkertje. We leggen dat in het boek. Het boek heet Alles op het Spel. Mm-hmm. En leggen we dat ook uit. Natuurlijk zit erin bewegen. Natuurlijk zit erin samen bezig zijn. Maar we staan er ook bij stil dat Tikkertje gaat ook over stilstaan, je omgeving afscannen en daarop reageren en vervolgens doorgaan. En dat is een vaardigheid die je als jong kind echt moet ontwikkelen en die je nodig hebt, ook in een heleboel andere situaties, om te leren de situatie te overzien, stil te kunnen staan, af te kunnen remmen en dan weer verder gaan. Ja. En dat is echt een cruciale vaardigheid. Dus door te bewegen leer je ook stil te staan? En je te kunnen concentreren eigenlijk. En dat heeft alles met elkaar te maken. Dus wat je fysiek doet, heeft ook met je psyche, doet ook van alles met je psyche. Dus ook hoe je omgaat met je omgeving. Ja, want Marielle, we zijn natuurlijk geneigd om bij, volgens mij, bewegen van kinderen wordt heel vaak gelijkgeschakeld met de strijd tegen overgewicht. Mm-hmm. Maar het is ook met de ontwikkeling van je zenuwstelsel te maken. Hè? Dus samenwerken, hoe werkt dat? Ja, nou, niet alleen van je zenuwstelsel. Ik denk dat we bewegen met op alle ontwikkelingsgebieden een hele goede invloed heeft. Of nou je motoriek is grof of fijn, of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Eigenlijk is het voor alle, en de neurologische ontwikkeling, is het voor alle ontwikkelingsgebieden echt heel belangrijk. Ja, dus eigenlijk je hersens ontwikkelen zich beter. Zeker. Als je genoeg beweegt. Ja. En dan is de spelvorm, geeft dan nog die extra dingen die jij net aangeeft, Koos. Kortom, je wil ook dat er meer samengespeeld wordt door kinderen. Hoe dat bij jouw organisatie nu in de praktijk wordt gebracht, gaan we naar luisteren in de reportage die Maarten Bleumers bij jou heeft gemaakt. En we horen één van jouw mede-initiatiefnemers, Ingrid Bunnik. 1, 2, 3. Dan sta je echt even ijzersterk dat je gewoon stevig staat. En een stevig lang. 1. Dit is dat hij even goed voelt dat hij stevig kan staan. Dat hij een stootje kan hebben. En doordat je van een grote hoogte op een dikke... Springt van de kast af. Ja, dan voel je die landing extra. Dus dan is het lichaamsbesef, het voelen van je lichaam, wordt even extra stevig gevoeld. Nou, je mag nog een keer. Nou gaan we er wat bij doen, Ruben. Even naast de moeder van Ruben gaan zitten. Ja. Waarom is Ruben hier? Ruben wordt heel erg gepest op school. En dat is vorige week totaal geëscaleerd met dat hij in elkaar geslagen is eigenlijk door kinderen. Hij kan soms impulsief reageren. Heb je het idee dat spelen daarbij helpt? Want... Ja, dat klopt. Want ik kan echt gedragsverandering. Bij hem konden we het ook al zien. En wij moesten thuis ook oefeningen doen. We moesten oefeningen doen met dieren. Dat je dieren moest nadoen, bijvoorbeeld een slang op de grond of een aap of zo. Dan moet je bepaalde rust zien te vinden. Want je moet op een bepaalde been gaan staan en je moet dan 5 seconden stilstaan. En zoals voor hem ook, soms gaat hij dan te snel omschakelen. Maar even tot jezelf komen, even die rust zien te vinden. Ik moet er niet gelijk op vliegen. Ik moet met die spelletjes en met alles wat wij thuis doen, merk je dat het dus ook gewoon in de praktijk gebeurt. Koos, leg eens in een paar woorden uit wat we nou in jouw boek lezen. Dat je met 15 spelletjes enorme impact kunt hebben op de ontwikkeling van kinderen. Als je wil leren schrijven, dan moet je kunnen stilzitten. Maar hoe kun je door spelen leren stil te zitten? Omdat je met het spelen ontwikkel je fysieke kracht, spierkracht. Ja. Het aantal kinderen wat nu naar school komt, dat op de eigen fiets komt of zelf komt lopen, hoeveel kinderen gebracht worden in vergelijking met 20 jaar geleden. Dat betekent dat al deze kinderen met veel minder spierkracht op school komen dan 20 jaar geleden. Een aantal spieren zijn echt belangrijk om rechtop te kunnen zitten. Ja. En heel veel kinderen hebben die spieren vaak nog niet ontwikkeld. Dat frustreert. En dan ga je afwijkend gedrag vertonen. Geweldig. Zou dit voor ieder kind moeten gebeuren? En zou ieder ouder dit meer met hun kinderen moeten doen? Ja, als het werkt aan hoe ze... Ja, ik zou het wel aanraden als ik zie het verschil met hoe Ruben en Robert zijn bij mij. Is er dan ook iets te voorkomen? Ja dat denk ik wel. Heel volmondig. Ja, ik denk dat wat bij Ruben nu gebeurd was en dat het anders was aangepakt, was hij niet zo behandeld nu in de klas dan absoluut. Daar ben ik zeker van. In je boek schrijf je... We kunnen de helft van de zorgaanvragen verminderen door dit toe te passen. Ja. Dat is wat jij gelooft? Ja, 100% van overtuigd. Nee, maar dat is wel mooi. Onderbouw je verder niet in het boek, hè? Nee, maar weet je, dat is ook zo boeiend. Dat je thuis gaat tekenen of kleuren of kleien. Of dat je achter schermpjes gaat. Weet je, dat heeft een enorme impact. Dat heb ik niet bedacht, dat zien we gebeuren. En je ziet dus dat het verband is dat die schermtijd enorm omhoog is gegaan. En dat de gewone speeltijd enorm is afgenomen. En op hetzelfde moment het aantal kinderen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte ook geëxplodeerd is. Ja, weet je, heb ik dat bedacht? Nee, dat is ook gewoon wat we met z'n allen waarnemen. Dan gaan we vast nog een paar keer hier in deze gymzaal aan de slag, Ruben. Vind je dat fijn? Zullen we dat doen? Ja. We gaan, jongen. We zijn klaar. Die zit erop en heeft daar dus baat bij, Koos, bij wat er bij jullie gebeurt. Marielle Balledux, als ontwikkelingspsycholoog, als je de reportage luistert, dan je hebt ook het boek even kunnen inzien met de spellen die worden weergegeven en wat het dan aan functie heeft. Dus het leren concentreren, het leren stilzitten, je lichaam leren kennen, die hersenontwikkeling beter aanpakken. Is het onderdeel, kan het onderdeel zijn van een oplossing als je het hebt over aanvragen, zorgaanvragen bij dieren? Het kan zeker onderdeel zijn van een oplossing, denk ik. Ik denk dat op het moment dat, we hier wat meer tijd en aandacht aan besteden, dat de kinderen meer de ruimte krijgen om te bewegen en om te spelen. Dat zorgt ervoor dat ze lekker in hun vel zitten. En ik denk uiteindelijk zal dat zeker invloed hebben op hoe het ook later met hen gaat. En op de eventuele ontwikkeling van problemen die ze niet aankunnen. Dus ja, ik denk zeker dat het invloed kan hebben. Want ik denk, als ik hoor 50% minder zorg aanvragen, dan denk ik, nou, als ik kijk naar de wachtlijsten bij de jeugdzorg, ja, en dergelijke, dat zou toch mooi zijn? Ja, nou, als die het zo simpel kan zijn. Ja, hey, je zei al even, of het werd al even gezegd, dat kan je niet onderbouwen. Ik denk dat dat ook lastig is om dat echt te onderbouwen. Zal dat echt 50% zijn? En zijn dat dan inderdaad de aanvragen die bij de jeugdzorg terechtkomen? Hè? Of zijn dat ook problemen die kinderen ondervinden in echt, ja, in hun motorische ontwikkeling wellicht. Dus die 50% geen idee. Maar dat het gaat helpen, dat denk ik wel. Ja, want wat zijn dit problemen? Dus probleemjongeren, zou ik maar zeggen, die onaangepast gedrag vertonen of die in hun motorische ontwikkeling een achterstand hebben. Koos, wie zie jij? Dat is bij natuurlijk die wel in de brede range. Maar het begint bij ons het begint vaak natuurlijk bij een kind wat het lastig vindt om aan te haken. Bij wat er op school gevraagd wordt. Ja. Wat wij gewoon echt in de afgelopen jaren zien, we komen voortdurend zien we een zesjarig kind in het lichaam van een achtjarige. Dus dan moet je voorstellen, dat is een kind wat zich op allerlei vlakken neuromotorisch onvoldoende of niet zo heeft ontwikkeld, mm-hmm, zoals je zou verwachten. Nou, daardoor wordt het lastiger om mee te gaan schrijven of te gaan rekenen of het contact met andere kinderen op te pakken. En dat heeft alles te maken met dat kind vooral veel tijd achter de schermen heeft doorgebracht en veel minder tijd heeft doorgebracht met spelen met andere kinderen. Ja, nou ja, want je hebt ook over die kracht, of gewoon de spierontwikkeling om rechtop te zitten. En ik zag jou, Freek, ook meteen wel reageren op het brengen met de auto. Ja. Dat is gewoon wat je op straat natuurlijk veel ziet. Ja, zeker. Maar als ik terugdenk aan mijn tijd in middelbare school, iedereen kwam dan met de fiets naartoe. Nou ja, als je tegenwoordig vergelijkt met de wachtrijen voor de scholen aan auto's, ja, ik heb daar zeker beeld bij. Ja. Ja. Heb je wel eens, als je naar een melding moet, ik weet niet of je daar ook wel eens komt, hoor, want je doet natuurlijk vooral de drugszaken, dat je denkt, ja, daar zit zoveel opgekropte energie of frustratie of dingen, als die kinderen gewoon wat meer zouden bewegen, wat meer zouden spelen, wat meer die vrijheid zouden voelen, dan zou het best wel minder kunnen zijn. Ja, of het nou direct of het direct een link heeft met een kort lontje, daar heb ik geen verstand van, dat zou ik niet durven zeggen. Maar ik ondersteun het idee volledig, veel meer gaan spelen. Desnoods meer de bossen in, zeker in Brabant, want we hebben daar ook een mooie natuur. Ik denk dat dit echt wel hout snijdt. Ja, zeker. Want dat is, Erik, in combinatie met het buiten zijn. Natuur, ja, hè? Zeker. Nou, ik denk dat je hier heel mooi ziet hoe belangrijk bewegen en buiten zijn ook voor kinderen is. Daar zijn wij overigens, behalve met drugsval, ook heel veel mee bezig. Mm. Om kinderen mee naar buiten te nemen. En wat je ziet als kinderen eenmaal buiten zijn, dan gaan ze helemaal los. En dan kunnen ze ontdekken, kunnen ze hutten bouwen, kunnen ze dingen in de natuur vinden waar ze blij van worden. En bij ons komen ongeveer 10.000 basisschoolleerlingen per jaar binnen in ons educatief programma. En wat je ziet is dat eigenlijk alle kinderen enorm opleven als ze lekker kunnen spelen en kunnen roven en kunnen ontdekken. Dus dat juichen we zeker toe. Ja, het gaat. Ja. Ja. Koos ziet zijn dingen bevestigd. Nou ja, weet je, je denkt soms wel eens van, is het echt zo eenvoudig? Weet je, we kunnen nog heel lang doorgaan met blijven praten, want iedereen weet dat er meer gespeeld moet worden. Als ik dat vertel, weet je, de afgelopen week een heleboel kranten staat uitgebreid over, en we blijven maar analyseren. En toen dachten we, ja, we kunnen ook voor kiezen om een onderdeel te zijn van de oplossing in plaats van. En dit aan te bieden, ja. En door het zo aan te bieden. En je denkt, ik zet met dat percentage van 50% zit ik even goed in. Nou, weet je, dat zeg je wel. Maar je ziet het bij. 10 jaar geleden heb ik samen met een collega van jou hebben we onderzoek gedaan, een soort vooronderzoek naar hoe groot is de ondersteuningsbehoefte. En toen zagen we dat 1 op de 5 kinderen, die schatten we toen in, dat was voor de invoering van passend onderwijs, 1 op de 5 kinderen kenden een ondersteuningsbehoefte. En nu hebben we het over 1 op de 20. Dat is een 10 jaar tijd gebeurd. Ja. Dat heeft alles te maken met dat we veel minder zijn gespeeld. En dat ook voor de leerkrachten. Veel leerkrachten vinden het lastig om uit te vinden, hoe doe je dat? Nou, en daarvan zegt Louis van Gaal, in dit boek leggen we het uit. Dat moet je gaan doen. Maarten Bleumers is naar kindcentrum en basisschool De Schaapskooi in Wezep geweest, waar in een gymzaaltje psychomotorisch therapeut Lisette den Hoed bezig is op school dus met Rens. Laatste Rens. Ja. Dus we gaan nog eventjes de laatste paar minuutjes goed afsluiten. Ha. Oh, 1 over jou. Wil je hem anders nog even iets groter maken? Dan kan hem nog wel. Je hebt wel niet zo erg als ik van je, toch? stevig staan en te zeggen, ik vind het niet fijn. Ja, ik vind het fijn om misschien jouw bijvoorbeeld ook wat groter te maken. Ja, hartstikke goed. Hey, goed gezegd. Dat is mooi. Mag ik daar, even op inspringen? Want Lisette zei dat we jouw goal groter gingen maken, wat natuurlijk niet helemaal eerlijk is. Want eerst wel goed, maar toen heb ik gezegd van, wil je stoppen, want dan is het een beetje vervelend. Dan heb ik een heel groot goal en jij een heel kleintje. Ja, het gaat over grenzen aangeven en vanuit daar te kijken, hey, hoe kan ik dan dat hier doen in de zaal en hoe kan ik dat dan ook gaan toepassen in de klas? Dat vind je soms nog wel moeilijk. En nu ben ik een beetje hier omdat soms kinderen een beetje plagen en dan word ik dan een beetje verdrietig en dan ben ik thuis, dan reageer ik het op mijn moeder en vader en wat dan ook af. En waarom helpt dit dan? Om dan kan je bijvoorbeeld vragen van hoe moet ik voor je opkomen? Hoe moet je op voor jezelf opkomen en je grens aangeven? En straks in de klas voel je je dan ook anders? Ja, ik voel me wel fijner van gewoon, ik weet al wat ik moet doen. Er wordt ook heel veel gespeeld hier op school. Mijn naam is Jan Limbeck van Kindcentrum De Schaapskooi hier in Wezep. En tegelijkertijd zie je ook dat kinderen dat minder gewend zijn dan jaren geleden. We moeten kinderen echt leren spelen, merken we ook in het onderwijs wel. Het is niet zo meer dat je ze naar buiten stuurt en dan gaat het automatisch goed. Je moet kinderen daarin ook echt wel leren spelen. Koos zit er ook zelf bij natuurlijk. Een van jouw belangrijke punten, wat je vaak aanhaalt, is 1985. Hè? Dat 1985 komt er vandaan dat op dat moment werd de kleuterschool afgeschaft en ging het over in basisschool. Hè? Koos, dat is... Dat klopt. Toen werd het spelen nog onderwezen aan bijvoorbeeld de kleuterjuffen. En vorig afgelopen week waren we nog op een pabo hier in de buurt. En daar waren ruim 20 leerkrachten. En die zeiden, ah, wat fijn, nu geef je me concrete handvaten. Gewoon simpel de spelletjes die gedaan kunnen worden. Ja. Ik begrijp wel wat Koos bedoelt. Zeg maar, want wat we hebben gemerkt is dat waar het van overheidswegen vaak op gestuurd wordt, dat zijn toch vaak de technische vaardigheden, hè, als lezen en rekenen. En wat zag je heel veel scholen doen? Dat ze dan de keuze maken om juist de bewegingsaspecten, maar ook de muzikale aspecten en ook de andere creatieve aspecten, daar gingen ze vaak op bezuinigen. En ze gingen vaak insteken op meer lezen, meer rekenen, meer taal. Terwijl bewegen vaak voorwaardelijk is, hè, voor een heleboel andere zaken. Oeh. Oh, gedaan. Die andere zaken die hebben we natuurlijk hier al in de studio besproken. Overigens, terecht komt ook een luisteraar met de Vrije School, waarin juist dat bewegen helemaal altijd en al jaren onderdeel is van het onderwijsplan. Ja. Wat we zeker niet moeten onderschatten. En wie had je misschien als die olievlek nog even moet laten uitbreiden. Marielle, nog eventjes, want jij bent in Italië geweest. En dit is nu wat we in de klas hebben. Maar jij zag dat daar ook heel veel speelplaatsen zijn. Niet per se met speeltoestellen, maar vooral bankjes waarop de ouders ook kunnen zitten. En dat vond ik een interessante. Ja. Want die kunnen dan met elkaar eens het gesprek aangaan. Ja, want een van de dingen die natuurlijk ook die jullie ook in het boek noemen, is het belang ook van het samenspelen van kinderen. Waar je niet alleen maar de gelijkgestemde uit je eigen bubbel ontmoet, maar ook de anderen. Nogal belangrijk om een samenleving te creëren waarin mensen naar elkaar omzien. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. En die kunnen elkaar treffen op die bankjes en met elkaar eigenlijk hetzelfde doen als wat die kinderen doen. Dus ja, dat vond ik heel mooi om te zien, inderdaad. Ja. Ik wil trouwens nog even één ding zeggen. Je had het over die 1 op 20. Het was omgekeerd, hè? Dacht ik later. Nou ja, afgezien daarvan, ja. Er zijn natuurlijk nog andere dingen. Kijk, bewegen en spelen, het is superbelangrijk. Volgens mij zijn we het daar allemaal over eens. Maar de reden, er zijn natuurlijk meer redenen waarom kinderen en jongeren problemen ervaren. En dat heeft ook heel erg te maken met bijvoorbeeld prestatiedruk en het ontbreken van perspectief als het gaat over het vinden van een woning, een studie of een baan. Dus dat zijn ook zeker facetten die meespelen. Helaas. Ja. Er is in 10 jaar tijd veel veranderd. Zeker. Ja, dat alles op het spel. Zo heet het boek om veel spelletjes te doen. Mogen ook door volwassenen gespeeld worden, zeg ik dan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Te makkelijk, hè, om nu het bruggetje naar over spelletjes gesproken te maken. Jury Leeflang is onze kandidaat van vandaag. Jury, welkom. Goedemorgen, hallo. Het wordt een bijzondere week. Ja. De DJ's van 3FM spelen de Nationale Nieuwsquiz, want jullie willen geld ophalen. voor het Glazen Huis alvast. Voor ALS, de stichting waar jullie het geld voor ophalen. Dus hoe gaat het werken? Moet er een winnaar zijn? Of alle punten tellen jullie bij elkaar op? Alle punten worden bij elkaar opgeteld. En al het geld gaat direct naar Stichting ALS. Waar we ons dit jaar voor inzetten. Samen met heel Nederland natuurlijk tijdens het Glazen Huis. De week voor kerst. Dus dit is alvast een klein steentje wat jullie dan zelf ook nog eens bijdragen. Ja, heel benieuwd hoe dit gaat worden. Ja. Een monster scoren. Ja, daar gaan we wel voor. Ja, ja toch? Zeker. We gaan beginnen. Succes. Hoe moet het nu verder? De verkenner gaat het onderzoeken. En wie is die verkenner? Gom van Strien. Gom van Strien heeft een week ongeveer bedacht om die verkenning te doen. Ik ga dan ook direct aan de slag, vanaf maandag. Oh nee. Gom van Strien wordt in verband gebracht met fraude. Van oplichting en omkoping. Nee, een grapje. PVV-verkenner Gom van Strien gaat door met zijn werk, ondanks de beschuldiging van fraude. Oh nee, toch niet. Want politiek verkenner Gom van Strien heeft zijn functie per direct neergelegd. Ja, wat moet ik zeggen? Het waren twee fantastische dagen. PVV-senator en dus nu al de gestopte verkenner Gom van Strien wordt in verband gebracht met een fraudezaak. Welke krant heeft documenten in handen en publiceerde daar dit weekend ook over? Het NRC. Ja, vanochtend kwam dat bericht dat van Strien toch zijn werk als verkenner neerlegt door onrust over het verleden. Welk bedrijf deed in maart aangifte tegen van Strien? Was dat Utrecht Holdings? Ja, zeker. Een dochterbedrijf is dat van de Universiteit van Utrecht. Vraag 3 begint weer met een fragment. Israël is bereid om de gevechtspauze met Hamas in de Gaza-strook te verlengen. Netanyahu zei wel dat als de gevechtspauze stopt, Israël weer vol de strijd tegen Hamas aangaat. Ja, dat zei hij in gesprek met Joe Biden. Israël zou instemmen met telkens 1 dag verlenging van de gevechtspauze in ruil voor hoeveel gijzelaars die Hamas dan vrijlaat. 10. Ja, inderdaad. Sinds de onrust in het Midden-Oosten worden meer meldingen gedaan van antisemitisme. En daarom was er dit weekend in Londen een protestmars. Welke organisatie heeft personeel verboden om mee te lopen in die protestmars tegen antisemitisme? Pas. Dat was de BBC. Volgens omroepbazen is die demonstratie controversieel. Vraag 5 dan. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ontzettend trots op jouw schat. Echt ongelooflijk. 1000 ronden naar de kop gereden. 19 overwinningen. Helemaal top. Nou, er zit wat vervorming op, maar misschien op basis van inhoud? Nee. Deze herken ik niet, nee. Echt niet? Echt niet. Ook niet op basis van de inhoud? Nee, je zou zeggen, stem zou ik moeten kunnen herkennen als ik bij de radio werk. Maar nee, ik zit te denken of dit nou goed is gegaan met het fragment. Nee, Jos Verstappen is het. Ja, van Max Verstappen. Ik dacht heel eventjes ook. Ik dacht, ja, Wilders door die vervorming. Maar nee, het was een Verstappen. Het was vader Verstappen in dit geval. Wil je een makkelijke of een moeilijke vervolgvraag? Doe maar makkelijke. 2 punten. Makkelijk. Ja. Max Verstappen sloot het Formule 1 seizoen in stijl af. Van de 22 gereden races heeft hij er hoeveel gewonnen? 19. Ja, inderdaad. Aardig wat, hè? Wij gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. Cryptische aanwijzingen krijg je en hoe sneller je het weet, hoe meer punten het oplevert. Wie bedoelen we? 4. Ik heb er even geen energie voor. 3. Zeker niet in dit klimaat. 2. Bovendien ben ik al 2 keer geweest. Nee, dat vind ik echt het allermoeilijkste. Ja. Begrijp ik, hoor. 1. Ik zal niet aanwezig zijn bij de internationale klimaattop in Dubai. Ja, Biden. Ja, Joe Biden was het inderdaad. Dus de energie, zeker niet in dit klimaat, dan valt hij. Ik vind het ook altijd heel moeilijk. Dat knap als mensen het weten. Dat scheelt wat punten, maar je hebt toch een factor van 5. Dus dat wordt de vermenigvuldigingsfactor voor de tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Na winst tegen FC Twente is welke club nog steeds ongeslagen in de eredivisie? Pas. PSV. Wie wordt de nieuwe topman van Schiphol? Van Oort. Ja, klopt. Een Duitse priester die een jaar geleden in welk land werd ontvoerd is vrijgelaten? Pas. Mali. Dit weekend hield de Nationale Opera en Ballet in Amsterdam een uitverkoop van wat? Kostuums. Ja, na een acute situatie in Ter Apel is er opvang geregeld in een hotel in welke badplaats? Pas. Kijk Duin, welke schrijver won dit jaar de Booker Prize? Paul Lynch. Ja, klopt. Welk lied uit 1966 staat opmerkelijk hoog in de streamingslijst van Spotify, omdat het een hit is op TikTok? Doris met 2 motten. Ja, de premier van welk land doet een oproep om vooral in eigen land te trouwen? Pas. India. Vanaf vandaag heeft Nederland een nationale strategie tegen welke ziekte? Kanker. Ja, welke realityster krijgt de hoofdrol in een nieuwe comedyfilm voor Netflix? Pas. Kim Kardashian. Boswachters maken zich zorgen over dat welk dier een toeristische trekpleister wordt? Pas. De Wolf. Wat was de uitslag van de wedstrijd Ajax-Vitesse? Ja, pas. 5-0. En uit nieuwe analyses blijkt dat welk land historisch gezien tot de grootste CO2-uitstoters behoort? Pas. Nee, dat is Nederland. Dag. Ja. Potverdrie.